Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur een man die de afgelopen jaren een vast gezicht was in de Ere of de Eerste Divisie. Trainer Ruud Brood. Sinds zijn ontslag bij ADO dit voorjaar is hij clubloos. En zometeen, het legendarische tv-programma Tita Tovenaar werd precies 50 jaar geleden voor het eerst uitgezonden. We ontvangen een actrice die een heel leven lang is herinnerd aan haar rol in die serie als tovenaars dochter, Tika. Het is actrice Marusha Lacunes. Straks haar verhaal. Nu eerst het laatste nieuws. Zeker 174 doden bij voetbalrellen in Indonesië. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorald Megens. In Indonesië is een voetbalwedstrijd uitgelopen op een van de meest dodelijke stadionrampen uit de geschiedenis. Na afloop van een wedstrijd in Malang stormden de supporters van de thuisclub het veld op uit woede over de verloren wedstrijd. Politie greep hard in. Dodental staat inmiddels op 174. Contact nu met correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, hoe kon dit gebeuren? Nou, er werd een wedstrijd gespeeld tussen Arema FC en Persebaya Surabaya. Die eindigde in 3-2 voor Persebaya. En de harde kern van Arema was daar zo boos over dat ze het veld bestormden. Daar gingen ze op de vuist met spelers, met de politie ook. De oproeppolitie die wilde de supporters het stadion uitjagen. Ze eigenlijk een beetje onder controle krijgen. Dus schoten ze traangas in de tribunes. Daar raakten mensen in paniek. En ze renden allemaal naar één uitgang. Waar het allemaal vastliep. Mensen raakten in de verdrukking, ze werden vertrapt. En dat werd dus een verschrikkelijk drama. Officieel dus 174 doden. Wat helemaal tragisch is, veel jongeren ook. Op lijsten van slachtoffers zie je rijen van tieners, 15-jarigen, 16-jarigen, 17-jarigen. En zelfs heel dramatisch, een kind van 5 is daarbij overleden. 174 doden tot nu toe, maar ja, je zegt het al, veel mensen zwaar gewond geraakt. Dus we moeten vrezen dat het aantal nog oploopt. Daar wijzen de signalen wel op. Er gaan ook al hogere getallen rond in de verschillende media, maar daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat er enorme woede is op de sociale media. Woede op de politie voornamelijk voor het gebruiken van traangas. En het inslaan op het publiek. De Indonesische politie staat bij mensenrechtenorganisaties sowieso bekend om zijn excessieve geweld. En het gebruik van traangas is door de FIFA simpelweg verboden in stadions. Mm-hmm. Dus er is veel woede, veel onbegrip. President Widodo heeft daarom ook direct grondig onderzoek aangekondigd. En de competitie is zolang het onderzoek loopt stilgelegd. Ja. Is er nou voorafgaand aan die wedstrijd ook al bedacht dat het mogelijk een risicowedstrijd zou zijn? Ja, ja, het is een derby. Twee clubs uit Oost-Java, dus een grote rivaliteit. Meng dat ook nog eens samen met de extreme hooliganisme dat er in Indonesië is. En ja, dan heb je een explosieve cocktail. Daarom was er ook zoveel politie op de been. Iets dat sowieso vaak moet gebeuren bij voetbalwedstrijden in Indonesië. Waar ja, al meermaals mensen zijn omgekomen door hooligangeweld. Het wordt ook wel het gevaarlijkste land in Azië genoemd om voetbal te kijken. Er worden daarom voornamelijk twee oproepen gedaan in Indonesië op dit moment om in te grijpen bij die gewelddadige hooligans. Maar ook om het politiekorps grondig te hervormen, zodat zij minder hardhandig gaan optreden. En dit soort dingen dus gewoon nooit meer gaan gebeuren. Mustafa Margadi, dankjewel. In Nederland wordt vandaag voor elke voetbalwedstrijd 1 minuut stilte gehouden vanwege de stadionramp. De atoomwaakhond IAEA heeft Rusland opgeroepen om de directeur van de kerncentrale van Zaporizhia vrij te laten. Igor Murashov werd vrijdag door een Russische patrouille gevangen genomen. Zijn gevangenneming is volgens topman Grossi een bedreiging voor de veiligheid. De kerncentrale bij Zaporizhia is in Russische handen, maar draait met Oekraïns personeel. Grossi spreekt naar verwachting komende week in Moskou en in Kiev over het creëren van een veiligheidszone rond de kerncentrale. Vandaag zijn in de buurt van die centrale opnieuw explosies gehoord. Bij Westkapelle in Zeeland is een dode vinvis aangespoeld. Dier was eergisteren gespot voor de Belgische kust en daarna van de radar verdwenen. Onduidelijk is nog waardoor de 14 meter lange vinvis is overleden en in de Noordzee verzeild is geraakt. De strand in Westkapelle wordt in elk geval afgezet. De storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport is voorbij. Door de storing liepen sinds gistermiddag veel passagiers vertraging op. Alle vluchten zullen vandaag gewoon worden uitgevoerd, net als 3 vluchten die gisteren kwamen te vervallen. En de Oekraïnse president Zelensky zegt dat binnen een week meer gebieden zullen worden heroverd op de Russen. Dat zei hij na de inname gisteren van Liman. Dat was de eerste stad die het Oekraïnse leger heroverde na de verklaring van de Russische president Poetin vrijdag dat gebieden in het oosten nu bij Rusland horen. Het NOS-journaal. Geschrokken reacties in Den Haag op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep uit de Tweede Kamer. Ariep maakte haar vertrek gisteren bekend via Twitter, nadat afgelopen week was uitgelekt dat er een onderzoek komt naar Ariep vanwege grensoverschrijdend gedrag. Politiek verslaggever Ewout Kiviet vanuit Den Haag. Ewout, wat is er allemaal gebeurd gisteren? Ja, gisteravond rond 9:30 plaatste Ariep dus die brief op Twitter waarin ze aankondigt te vertrekken uit de Tweede Kamer na 24 jaar. Ze is een van de langzittende Kamerleden en oud-voorzitter, dus daarmee ook prominent. Ze heeft de afgelopen dagen dus nagedacht, haar knopen geteld en dit besluit genomen. En die brief die loog er niet om. Ze haalt fel uit naar met name het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, waar een aantal Kamerleden in zitten onder voorzitterschap van Vera Bergkamp. Ze zegt dat haar waardigheid is aangevallen met anonieme dolksteken in de rug. En daarmee doelt ze op dat onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de tijd van haar functioneren als voorzitter. Zij zegt daarover, ik moest de organisatie reorganiseren en daarin was ik streng. Ik stelde hoge eisen, maar ze heeft de organisatie wel verbeterd, schrijft ze. Maar dat dit onderzoek achter haar rug plaatsvond, dat er gelekt werd naar de krant, dat heeft haar doen besluiten dat ze zich niet meer veilig voelt als Kamerlid en dus opstapt. Maar ze haalt ook wel veel uit naar haar eigen PvdA-fractie, omdat zij Kamervragen die vroegen om opheldering van Bergkamp niet hebben ondertekend. Dus ze miste ook aan haar eigen fractie miste ze steun. Ja, dat maakten ze allemaal via Twitter gisteravond bekend. En gelijk ook reacties op Twitter van Haagse politici, hè? Ja, zeker. Ja, mensen zijn overvallen door haar besluit, ook geschrokken. PvdA-fractieleider Kuiken zegt dat het haar persoonlijk en ook de PvdA-fractie heel veel pijn doet. PVV-leider Wilders noemt het schandalig hoe het presidium het heeft aangepakt. Renske Leijten van de SP bedankt Ariep voor haar werk, haar stevige leiding, onvoorwaardelijke steun ook aan haar als Kamerlid. En andere Kamerleden Klaver noemt haar een inspiratie. En Segers van de ChristenUnie noemt het een verdrietig besluit. Dus heel veel reacties inderdaad. Ja, ja. Heeft dit nou ook nog consequenties voor Kamervoorzitter Bergkamp, denk jij? Nou, dat moeten we inderdaad afwachten. Dus ze zit wel in een moeilijke positie, want zij heeft Ariep niet geïnformeerd over dit onderzoek. Had ze dat misschien wel moeten doen als voorzitter van het presidium of eerder voordat het in de krant stond. En door de verwijten van Ariep aan haar adres de afgelopen dagen, dat ze zei, Bergkamp heeft een dolk in mijn rug gestoken, komt haar positie mogelijk toch wel in het geding. We horen nu van sommige kabinetsbronnen die zeggen ja van niet, want zij verwijzen er dan naar dat het hele presidium dit onderzoek wilde, niet Bergkamp alleen. Maar ja, zij is wel het gezicht en de voorzitter daarvan. We hebben Bergkamp zelf overigens nog niet gehoord. Ze heeft nog niet gereageerd. En haar presidium gaat vandaag wel reageren. En dan moet ook duidelijk worden of dat onderzoek naar Ariep, naar dat grensoverschrijdend gedrag, of dat nog wel doorgaat. Ja. Want Ariep wilde zelf al niet meewerken en ze is nu ook al uit de Kamer vertrokken. Dus ja, dat moeten ze ook gaan uitleggen of dat nog gaat gebeuren. Heeft het dan nog wel zin, ja. Er is een brief gekomen van Kamerleden die opheldering willen over de procedure. Die brief, je zei het al, die is niet ondertekend door mensen van de Partij van de Arbeid. En dat rekent Ariep die mensen ook wel aan, hè? Ja, zeker. En Atje Kuik van de PvdA heeft ook gereageerd op dat verwijt. Zij zegt dat ze de inhoud wel steunt, maar dat ze het sterker en zuiverder vond als andere fracties dit aan de orde zouden stellen. Maar dat moet ze dus inderdaad wel uitleggen. Een ander Kamerlid uit die fractie is Henk Nijboer. Die zit in dat presidium, dus die is ook wel geraakt door deze kwestie. Ja, wat je wel kan zeggen is dat de afgelopen week de politiek op zijn allerledigst hebben gezien. En dat er ontzettend veel verliezers zijn bij dit verhaal. En gaan wij vandaag nog wat horen van de Kamervoorzitter? Ja, dat is dus de vraag. Het presidium zegt wel te reageren. Of dat via Bergkamp is, dat is de vraag. Okay. Dus mogelijk wel. Even afwachten. Ik dank je wel. Ewout Kiviet was dat. In Brazilië wordt vandaag gestemd voor een nieuwe president. Strijd zal vooral gaan tussen twee aartsrivalen, de zittende ultrarechtse president Jair Bolsonaro en de linkse oud-president Luiz Lula da Silva. Volgens recente peilingen staat Lula aan kop, op ruime afstand gevolgd door Bolsonaro. En Brazilië is compleet verdeeld, zegt correspondent Nina Jurna. En Bolsonaro gooit graag olie op het vuur. Want hij twijfelt aan een eerlijk stemverloop en zegt dat hij bij voorbaat een nederlaag niet zal accepteren. En dat maakt dat veel mensen bang zijn voor een coup of een gewelduitbarsting van zijn aanhangers stelt dat hij verliest. En daarom zijn deze verkiezingen onheilspellender dan ooit. Op het einde van de dag dan komen de eerste exit polls. Als een van de kandidaten vandaag al meer dan de helft van de stemmen krijgt, wordt die automatisch president. En mocht dat niet gebeuren, dan volgt er op 30 oktober een tweede ronde. 10 over 12, het weer nog. Buien trekken naar het oosten over het land. Vanmiddag wordt het dan zo goed als droog. Vanuit het noordwesten steeds wat meer zon. 15 tot 18 graden. Morgen is het rustig en overal droog. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Over een uur voetbaltrainer Ruud Brood. Zien we die dit seizoen nog terug langs de lijn? We gaan het hem vragen. En straks geeft Tita Tovenaar-actrice Marussia Lacunes een antwoord op de vraag welk attribuut uit de serie ze altijd bewaard heeft. Ster. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het is dit weekend precies 50 jaar geleden dat de tv-serie Tita Tovenaar voor het eerst werd uitgezonden op de Nederlandse televisie. In dit iconische kinderprogramma was een belangrijke rol weggelegd voor Tika, de dochter van de tovenaar. Zij kon namelijk in haar handen klappen en dan de wereld even stilzetten. Tika werd indertijd gespeeld door Marussia Lacunes, die in het echte dochter van de beroemde artiest Toby Rix is. Over die ene bepalende tv-rol en het leven in een gecompliceerd artiestengezin heeft ze een biografie geschreven en vandaag is ze hier tegenover ons. Welkom. Ja, dankjewel. 50 jaar geleden, voor het eerst op de buis. Er was een reunie dit weekend. Gisteren was er een reunie. Ja. Ja. En heb je nog mensen gezien dat je dacht, oh, die was ik eigenlijk helemaal vergeten? Nee, vergeten was ik niemand. Maar er waren niet veel, ja, uiteraard niet veel acteurs. Een aantal mensen konden niet komen. Maar de hele familie Hartog van Banda was er. Dat zijn de dochters en kleindochters van Lo Hartog van Banda. De magische schrijver van Tita Tovenaar. Echt een fantastische schrijver en een fantastisch mens. Wat leuk. Ja. Ron Vergouwen, die zit hier naast mij. Die heeft zich weer verdiept in jouw carrière. Ja, ja, ik heb allerlei leuke fragmenten gevonden. Natuurlijk gaan we wat laten horen van Tita Tovenaar, maar ook van andere rollen die je gespeeld hebt. Ja, maar goed, Tita Tovenaar. Ik bedoel, het is generaties overstijgend. Zeker. Onze stagiair Wouter, nog hartstikke jong, zei hij jou, hoor. Die heeft de originele serie gezien. Ja. 22 jaar oud. Ja. Ik weet het. Ik kom ook dagelijks mensen tegen. Nou, dagelijks, maar heel veel mensen tegen. Maar ook jongeren. Jonge mensen die het door hun ouders nog eens gezien hebben op film of op dvd of iets dergelijks. Ja. Het is echt onvoorstelbaar hoe dat doorgaat. Nou, een trip down memory lane zometeen. En de Media Week Awards natuurlijk aan het einde van het uur. De televisie met onder andere een nieuwe dramaserie. Heel goed, gaan we het zo over hebben. Natuurlijk ook voetbal. Suze van Kleef die zit vanmiddag bij het duel Fortuna Sittard-Volendam. Ja, eigenlijk de strijd om de veilige plaatsen. Want Volendam staat 15e, Fortuna 17e. Beide ploegen wonnen nog maar één keer dit jaar. 4 punten voor Fortuna, Volendam 5 punten. Dus ja, die zitten eigenlijk al een beetje in de problemen. Veel onrust ook hier in Sittard. Nieuwe trainer, nieuwe eigenaar, veel ambities. Dus 3 punten moeten hier de rust een beetje wederbrengen. Eerste minuut stilte zo direct hier voor ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de rellen bij die voetbalwedstrijd in Indonesië. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Marusha Lacunes, geboren op 11 september 1945 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ja. Als ik denk aan mijn rol als Tika in de serie Tita Tovenaar, dan zie ik de Mundo Studio vormen. Een heel klein studiootje waar we begonnen. In Hilversum. Dit attribuut uit Tita Tovenaar heb ik altijd bewaard. Pruik. Dit zou ik doen als ik de wereld nu even stil kon zetten. Daar heb ik absoluut geen antwoord op. Dit heb ik geleerd van Tita Tovenaar Ton Lensink. Nee zeggen. Dit optreden van mijn vader Toby Rick zal ik nooit vergeten. Zijn eerste trompetconcert van Haydn in Breda met een groot orkest op zijn toeterix. Opgroeien in een artiestengezin betekende voor mij op de bühne? Nee. Die heb ik niet. Ik weet het niet. Nee? Daar heb ik een boek over geschreven. Ja, een biografie. Hierin lijk ik op mijn vader. Op de bühne ben ik een ander mens. Dit kunstwerk dat ik maakte betekent veel voor mij. Het zijn de 5 dansers uit de serie Nooit te oud om te dansen. Fortuna of Volendam? Tja, vrouwenvoetbal vond ik erg leuk. Maar ik heb heel erg weinig gekeken naar voetbalwedstrijden. Je moet kiezen. Moet het? Ja, mis op de keel. Kies die iets. Hebben die gele shirtjes aan? Die dan. De gele shirtjes. Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Fortuna kies je voor. Goed, die laten we verder buiten beschouwing. Graag. Even kijken hoor. Wat je hebt altijd bewaard is die pruik. Nou, niet alleen die pruik. Ik heb heel veel spullen bewaard. Ja. En heel veel spullen staan ook opgesteld bij Beeld en Geluid en ja. In een museum in Hoorn. En ook die pruik, maar die pruik die spant de kroon. Het is zo grappig, want je bent gewoon natuurlijk op leeftijd inmiddels. Maar het grappige is, ik zit naar je te kijken en wij hebben natuurlijk, Ron en ik, allemaal die serie gezien. En ik zie nog zo ongelooflijk Tika. Ook al gaan we dus heel lang terug. Ja. Nou, ja, Tika ben ik niet. Het was een rol, maar hij is wel op mijn lijf geschreven door Lo. Ja, letterlijk ook, hè? Letterlijk? Hoe bedoel je dat? Nou, hij heeft zich aangepast aan jou, toch? Hij heeft zich aangepast aan mij. Ja, ja, hij zag jou en ik dacht, nou, ik hoorde gisteren. Ja, nou, dat hoorde ik gisteren, dat wist ik niet. Op de reunie? Gisteren op de reunie. Ik wist dat hij viel op mijn arrogante kop toen ik binnenkwam. En dat had ook een reden, daar schrijf ik ook allemaal over. Maar gisteren hoorde ik van zijn dochter dat hij had verteld dat hij meteen toen ik binnenkwam wist hij dat ik het was. Met die bos krullen en die arrogante kop. En hij was meteen helemaal voor me in. Ja, je moet het even toelichten, want je zegt ik schrijf het in mijn biografie, maar die heeft natuurlijk niet iedereen gelezen. Ja. Maar je bent arrogant omdat het je eigenlijk tegenstond, hè? De keuring eigenlijk bij de. Je hebt het gelezen. Dus ja. Het was een keuring. Ja, ik voelde het als een keuring die auditie. Ja. Er zaten allemaal mannen achter een grote tafel en ik moest heen en weer lopen. Van dat was eigenlijk Max Appelboom, die in het midden achter die tafel zat, grote man, die zei, wil je ook even voor ons heen en weer lopen? En dat vond ik zo'n rare opdracht. Nou, ik maakte me 2 meter langer en ik ben heen en weer gaan lopen met een arrogante kop. En daar heb ik Lo mee vermurfd, mag ik wel zeggen. Wisten zijn kinderen, want je hebt ze dus gesproken bij wisten die dit verhaal? Dat jij hem als het ware ingepakt hebt met je arrogante kop? Dat denk ik wel. Maar ze kenden natuurlijk vooral ook zijn verhaal. En we hebben dat gisteren allemaal herhaald. Ja. Elkaar verteld. En die verhalen klopten. Die was hetzelfde verhaal. Heel veel verhalen klopten. Maar werden wel verdiept. Ik heb dingen gehoord van zijn kleindochter bijvoorbeeld. Die zo een hechte band met hem had. En dat heeft me nog meer voor hem ingenomen. Hoe hij met zijn kleindochter is omgegaan. En met zijn kleindochters waarschijnlijk. Maar zij was het die het vertelde. Wat vertelde ze dan? En hoe hij al met zijn fantasieën haar besmette bijna. Ze vertelde dat ze aan het strand bezig was met een kasteel te bouwen. En hij had met haar meteen een heel verhaal omheen waar ze ingetrokken werd. En dat was zo fantastisch. Ik weet niet meer hoe die figuren heten die uit de zee opkwamen en hoe de kinderen dan dat kasteel in moesten om daar spelletjes te doen. Dat ben ik vergeten, maar het feit dat hij dat deed en zo met zijn fantasie al te werk ging, gewoon in spel met zijn kinderen, ja, met zijn kleinkinderen, dat vond ik fantastisch. Ja, nou ja, hij moest natuurlijk ook een creatieve geest hebben om Tita Tovenaar te schrijven. Hij had een enorm creatieve geest. Ja. En die heeft hij ontwikkeld in de gevangenis. Dat, ik wist dat hij ooit in de gevangenis heeft gezeten in Indonesië. Achtergronden, dat doet er nu verder niet toe. En hij is er ook weer uitgekomen. Maar heeft een tijd dus in eenzaamheid doorgebracht, waarin hij die fantasie verder ontwikkeld heeft. Heeft uitgebreid. En, maar wanneer zat hij dan in de gevangenis in Indonesië? De jarentallen weet ik niet precies. Al jaren 20, 30 geweest zijn. Ja. Net voordat de Japanners binnenkwamen. Ja, ja. Dus hij was op tijd weg. Ja, en daarover heeft hij verteld tegen jou? Daarover had hij al aan mij verteld. Ja, ja. En gisteren hoorde ik dan daar weer wat meer over. Wat verder en wat dieper gaat. Ja, waar je nu geen toelichting op wil geven. Nee. Nou, nee. Marusha Lacunes is onze gast. De vrouw die in haar jonge jaren dus de rol van Tita Tovenaar speelde in de tv-serie Tita Tovenaar met Ton Lensink. Ja. Jij kon als tovenaarsdochter de wereld stilzetten, hè, door in de handen te klappen. Ja. Tika, met haar blonde vlechten, is voor altijd blijven kleven aan jou. In jouw recent verschenen biografie vertel je over je leven, hoe dat verder is gelopen en ook hoe ingewikkeld het was om op te groeien als kind van een beroemde artiest, namelijk Toby Rix. Dit uur een gesprek met jou, mijn tovenaarsdochter. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Tita Tovenaron. Ja, nou, dan moeten we natuurlijk even die tune laten horen van Joop Stokkermans. Een van de bekendste en de beste tune-componisten die we ooit hebben gehad in Nederland. De serie is ontelbaar vaak herhaald. Maar het is natuurlijk ook overal waar je komt, moet even die tune klinken. Word er niet nog eens gillend gek van? Of zeg je van nou, het is altijd een feest om naar te luisteren. Nee, en vooral gisteren heb ik weer stukjes gehoord en gehoord hoe goed het eigenlijk was. Ja. En werd ik weer helemaal ervoor ingenomen. Natuurlijk heb ik niet al die jaren ernaar geluisterd en soms ook wel van me afgeduwd. Maar Je hebt het omarmd. Het was gewoon ontzettend goed. En wat maakte het zo goed? De teksten vond ik dus echt, wat ik zei net over die fantasie, die waren zo geweldig fantasievol. Maar ook de muziek en de samenwerking, het samengaan daarmee. Nou, even die tune. Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, het is heus, het is raar, maar waar. Een Tita Tovenaar. Het is waar, het is waar, het is waar. Hij heeft het ook aan mij geleerd. Maar soms gaat het wel eens verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit. En alles staat stil. Ja, fantastisch. En er zaten heel veel liedjes in die serie. Ja. Dat moet ook een feest zijn, denk ik. Dat was een van de leukste dingen om die liedjes op te nemen, volgens mij. Dat was heel leuk, ja. Dat was heel leuk. En het is ook, iedere keer als ik ze terughoor, dan doet het me weer wat. Het is, dat is zo. Ik luister niet elke dag naar, maar... Ja, en wat doet het je dan? Waardeer ik steeds meer hoe goed ze waren, hoe goed die teksten in elkaar zaten. Mm-hmm. En hoe goed dat samen gaat met de muziek, want dat deden ze ook samen. Maar ik word ook altijd teruggevoerd naar de momenten in de studio's en hoe we daar aan de gang gingen. Ja. Dat is de Mundo-studio's, zei je net. Een hele kleine studio in Hilversum. In Hilversum, ja. We hebben heel lang gezocht waar het ook alweer was. Het was een heel onbekend studiootje. Maar ver van de grote studio's. Maar we waren daar een familie geworden. Een hele kleine crew, kleine cast. Raakten we zo... familiair met elkaar en betrokken bij elkaar. Het was een warm geheel. En dat, ik geloof dat je dat ook ziet aan de... Zeker aan die eerste periode waar de eerste filmpjes opgenomen werden. Ja, het was heel kleurrijk. Het was al heel fantasievol. Ja, ja. Laten we even luisteren naar een fragment uit volgens mij de eerste aflevering. 1 oktober 1972, mm-hmm. Precies 50 jaar geleden dit weekend. Waarin jij jezelf en jouw vader Tita Tovenaar, gespeeld door Ton Lensink, voorstelt aan de kijker. We wonen in een luchtkasteel dat papa zelf heeft gebouwd. Daar hebben we alle ruimte. Maar meestal sluit papa zich op in een klein torenkamertje. Hij studeert de oude toverkunsten en ingewikkelde dingen. Zijn kamer staat vol potjes en toestanden waarin hij de gekste dingen bewaart. Die doosjes bijvoorbeeld, daarin bewaart hij diergeluiden, hoor maar. Wat doe je semiotica. Doe die lawaaidoosjes dicht. Zo kan ik toch niet studeren. Ja, mooi om terug te horen. Was het al gelijk het gevoel van, wij zijn met iets bijzonders bezig? Nee, dat geloof ik niet. Het was heel bijzonder voor mij, omdat ik die rol had gekregen. Daar was ik wel heel blij mee. Ik was natuurlijk al actrice, al 5 jaar lang speelde ik. We hadden een eigen gezelschap, ik had televisie gedaan, ik had van alles al gedaan. Maar een serie die iedere dag uitgezonden zou worden, dat was wel bijzonder. Dat het zo bijzonder was, daar kwam ik zo langzamerhand... daar werd ik steeds meer van doordrongen, dat het echt heel mooi was. Want het is dus 50 jaar geleden dit weekend dat het voor het eerst werd uitgezonden. Heb jij toen ook zitten kijken bij de televisie? Nee. Nee? Nee, ik had geen televisie. En, dus het ging eigenlijk een beetje aan je voorbij? Ja, iemand vroeg me ook gisteren, waar zat je dan nou? Ja, in waar de kroeg zat je? Dus, ja. In de kroeg. Maar dat, inderdaad, omdat ik geen televisie had... maar het was ook een beetje stoer om niet naar je eigen uitzendingen te kijken tijd. Hè. Je was er zo eentje. Zo eentje was ik er, ja. Ja. Maar in mijn hart vond ik het wel jammer, hoor. En ik ben blij ook dat ik ze later weer... dat ik bijna stiekem toch heb bekeken. Maar, want het werd natuurlijk inderdaad elke dag 5 minuten was het, geloof ik. Hè? Ja. Een soort kindertijd was het. Ja. Voordat iedereen moest gaan slapen. Ja. Dus vanaf dat moment kon jij niet meer normaal over straat. Nou ja, die pruik heeft me daar een beetje van gered natuurlijk. Ja. Maar intussen werden natuurlijk ook interviews afgenomen. En ik stond in de krant en televisie. Ik kwam overal toch met mijn eigen kop op tv en zo. Mm-hmm. Dus mensen herkenden me wel, ja. Nou, daar had ik redelijk moeite mee, moet ik zeggen. Dat vond ik niet makkelijk. Dan moet je, wat ik net zei, op het toneel ben ik een ander. Maar in het gewone leven is me dat... niet gegeven om jongens, hier ben ik te spelen. Is dat fijn om een ander te zijn op het toneel? Ja, daar heb ik altijd van gehouden. Tenminste, niet alleen maar om die ander te zijn. Ik heb altijd van mijn vak gehouden, van het acteursvak. Ja, maar dan kwam er iets extraverts naar buiten. Dan komt er wat anders naar buiten, ja. Ja. De strijd om de veilige plaatsen noemde je het net zo mooi, Suze. Ja. Klopt, 8 minuten onderweg. Stand is nog 0-0. Geen echt grote kansen gezien. Kan misschien nu verandering inkomen als Volendam op kan komen vanaf de rechterhand. Ulcik, die mag de 16 in, draait naar binnen en schiet dan. Maar daar staat Pandoor wel op de goede plek. Kan hem makkelijk vangen, de keeper van Fortuna Sittard. Het spel wordt even stilgelegd omdat Duarte van Fortuna Sittard geblesseerd op de grond is gaan zitten. Geeft mij de mogelijkheid om even de opstellingen door te nemen. Mats Zeuntjes bij Fortuna is geschorst. Voor hem Oesja Koep in de basis en Noslin... Die heeft zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Mbalo, de aankoop van Benfica. En ook Siofas is geblesseerd. Centraal voor hem staat Navarro. Die is 2 weken geleden aangetrokken uit Spanje. Alaves was zijn laatste club. Daar kent hij de nieuwe trainer van Fortuna Sittard ook van. Dus die heeft een oude bekende aangetrokken. En die mag meteen vandaag in de basis beginnen. En Volendam speelt met dezelfde 11 als voor de interlandbreak tegen Vitesse daar gelijk speelde. Dus dat was een succes volgens trainer Wim Jonk heeft dezelfde 11 dus laten staan. We zijn 9 minuten onderweg. Het spel ligt al een minuutje stil wegens blessurebehandeling bij Duarte. 0-0 hier, Fortuna Volendam. Ja, in de perstribune zijn we in gesprek met Marusha Lacunes. Ja. Eventjes tussendoor, hè. Hup, Fortuna. Ik hoop dat ze het gehoord Zet hebben. Zet hem op. Ja. Voor de uitzending, Margreet, hadden wij een discussie... van welke fragmenten van Tito Tovenaar gaan we laten horen. Ik zei, er moet een fragment in van de grobbenbollen. Ja, want dat waren de meest kleurrijke figuren uit de serie. Ja, de vrienden van Ron. Misschien moet je even uitleggen, wat waren de grobbenbollen? Dat waren 2 marionettenpoppen. Mijn poppen die op mijn banaanbank zaten. En daar... Geeltje en Groentje, broer... die elkaar broer noemden. Laten we even naar ze luisteren. Deze scène spelen ze samen met ook een belangrijk karakter, opa. Ja. Nou heb ik er echt genoeg van. Nou is het echt welletjes. Dag opa. Heb je lekker geslapen? Schiet, lekker geslapen. Noem dat maar lekker slapen. Terwijl jullie rondtollen en tegen mijn kist dan bonken. Als het niet te veel gevraagd is, zouden jullie dan even aan opa willen denken? Je hoort het, broer, aan opa denken. Ja, ik zit al aan hem te denken. En die stemmetjes zijn ook echt... Corrie van der Linden deed dat. Ja. En die andere was Henk Fotel. Ja, en daar had je ook een bijzondere band mee. Nou, in die tijd nog niet zo. Een lichte flirt misschien, maar verder niet. Pas 17 jaar later zijn we elkaar weer tegengekomen en direct bij elkaar gebleven. Ja, bijzonder is dat. Bijna. Ja, wat grappig, want die zei, ja, 17 jaar later kom je elkaar dan tegen. Ja. En dan slaat opeens ja, de vonk over. Ja, nou, ja, ineens misschien toch wel ook met die herinnering van... ja, het was toch wel een leuke man, ook in die tijd. Ja. Maar we waren alle twee bezet en we flirten ook met anderen. Zo ging dat ja, toen. Ja. En nee, dat was de vonk sloeg wel meteen over, ja. Het kwam trouwens door de schrijver Lo Harto van Banda. Kijk, dat we bij elkaar weer. Kwamen. Daar oh, is hij weer, ja. Ja? Ja, want dat had hij ook bedacht. Ja, in zijn scenario. Dat bedacht hij. Nou, ik had een eigen theaterprogramma, een muziektheaterprogramma. En dat wilde ik ergens kwijt, ook in Den Haag. Dus ik belde Lo. Ik vraag, heb je een goede plek daarvoor? Hij zei, nou, dan moet je daarbij. Moet je daar en daar zijn. Kan even niet op de naam komen. En daar bleek dus Henk Fotel de leiding te hebben. De artistieke leiding van een cabaretgroep. Nou, ik heb mijn voorstelling niet kunnen verkopen, maar... Maar wel verkering gekregen. Ik heb wel direct verkering ja, gekregen. Ja, je hebt wel veel te danken aan Lo, zo te horen. Ja, nogal. Laten we eens eventjes naar een historisch moment gaan. Want we vragen vaak aan onze gasten van, nou, wat heeft nou op jou indruk gemaakt? Jij hebt op ons veel indruk gemaakt met Tita Tovenaar. Ja. Maar toen kwam je met een serie Morgen gebeurt het. Ja. Ja, dat was een jeugdserie gemaakt door Mies Bouwhuis en Jef de Groot. Die in jouw jeugd te zien was. Van 57 tot 59 door de AVRO uitgezonden. Dat is eigenlijk de eerste Nederlandse science fiction jeugdserie. Ja, inderdaad. Ja. Het plot draaide rond de dreigende buitenaardse invasie en het onderzoek van professor Plano om die dreiging af te wenden. Ja. Nou, jij maakt er toch zelf een grapje over marsmannetjes? Nou ja, professor, dat was onzin. U denkt toch niet dat ik geloof dat hier aan Mars... Wimpef, blijf kalm! Professor, het is... Vogelman 3, blijf kalm. Kijk richting camera. Wat zag je? Meteor? Groei op metaal liggen, het vloog rakelijk langs onze antenne. Het leek nog wat zich liet vallen. Kon je zijn baan nog volgen? Richting aarde. Richting aarde. Flip, je weet niet wat je zegt. Richting aarde. Richting aarde. Ja, en die professor die kwam jij dus weer tegen bij Tita Tovenaar. Ja, nou, daar had ik in het begin helemaal geen idee van. Maar later kwam ik erachter dat hij dat hij mijn grote held van toen was. Ja. Ton Lensink. Want wij speelden dat allemaal na. Ja, Ton Lensink. Ton Lensink, ja. Want jij had dus al naar die serie gekeken en gedacht, wauw. En toen opeens was hij je tegenspeler bij Tita Tovenaar. Na jaren. Maar oké, dan staat er opeens je held tegenover je. Niet, dat wist ik niet toen ik hem zag. Ik wist nauwelijks iets van hem. Ik wist alleen maar dat hij een belangrijke acteur was. En ik dacht, ik laat mij niet imponeren door deze. Dat was dat arrogante kantje weer. Dat was het arrogante kantje weer. Ja. Dat vond hij ook wel leuk. Ja. Maar je liet je niet imponeren. Maar want jij, ik vroeg net in de perskaart, wat heb je van hem geleerd? Ja. Nee zeggen, zei je toen. Ja, ik had nogal wat problemen met Max Appelboom, die van alles van mij verwachtte. Max Appelboom was de belangrijke man, de producer. En ik was het actricetje dat hij ontdekt had. Nou, zo zat het niet, vond ik. Ik was al 5 jaar aan de bak en ik was al 5 jaar actrice. En hij hoefde me niet zo te behandelen. En Max Appelboom verwachtte allerlei dingen van mij waar ik niet mee eens was. En Ton hielp. Nou, bijvoorbeeld door voor de pers te verschijnen in het Tika-pak met mijn pruik op en met de aap op schoot bij Willem O. Duis. Zijn televisieprogramma. Ja. Nou, daar had ik geen zin in. Ik ben Marussia Lacunus en ik ben al een tijd actrice. En ik ben niet. Ik ben Tika niet. Nee. Ik ben zeker niet zijn uitvinding. Dus, nee. En leverde dat dan strijd op? Niet lang. Nee, mijn nee was voldoende. Als ik weigerde gewoon dat pak aan te trekken. En ik zei nee op Willem Duis. En Ton Lensink gaf jou daarin gelijk dus. En die hielp me daarmee. Die zei van, nee, moet je niet doen, Marus. Ja? Ja. Ja, want dat was natuurlijk die rol, hè? Die heeft natuurlijk altijd, is hij bij je gebleven. Ja. Je hebt daar wel eens over gezegd, die heeft deuren geopend en deuren gesloten. Dat klopt, ja. Het is vooral persoonlijk heeft het deuren geopend. Mensen vinden het leuk. Ik zie jullie ook lachen als je terugkijkt naar die serie. En, maar in het vak heeft het me vaak tegengezeten, omdat men me toch met die pruik zag. En zelfs regisseurs die hebben moeite om me toch als iets anders te zien. En bovendien, ja, ik ben een redelijk introvert persoon. Ik ben niet degene die binnenkomt en zegt, nou, ik kan ook dit en dat en dat. Moet je me hier zien en moet je dat zien? Nee, dat doe je alleen op de bühne. Dat doe ik op de bühne. En daar hebben ook niet alle regisseurs feeling voor. Maar dat heeft me op die manier wel eens tegengezeten, dat ze me toch met die pruik zien, wie het ook was. Ja, ja. Want wat had je wel gewild? Ik bedoel, wat had jij in gedachten waar je wilde terechtkomen? Nou, oorspronkelijk bij het grote toneel. Dat was toch wel mijn droom. Dat is gewoon niet uitgekomen. Maar daar is wel iets anders voor in de plaats gekomen, waar ik heel erg veel, met heel veel, erg veel genoegen terecht ben gekomen. En ik noem het dan de Fringe. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Maar ik had uiteindelijk mijn eigen theaterprogramma's in theatercafés, in het café, in kleine theaters. Dat is waar ik het meeste plezier heb gehad. Het fijnste werk mee heb gehad. Ja. Want als je zegt over Tika, het heeft deuren gesloten. Nou, dat is dan duidelijk. Maar het heeft ook deuren geopend. En welke deuren zijn dan open gegaan daardoor? Nou, dat is wat ik net zei. Vooral persoonlijk. Mensen die ik tegenkom die daar ontzettend van genoten hebben. Oké, dat. En misschien ook wel hier en daar in het theater. Maar zelden. Eigenlijk in het theater zelf niet. Nee. Verder heeft het niks gedaan. Ja. Om nog even aan te geven hoe iconisch die serie is geworden. De afgelopen 15 jaar is er een soort hoos geweest aan oude legendarische series waar een remake van is gemaakt. Soms gebeurt dat heel succesvol. Het schaap met de vijf poten. Dat was fantastisch, de remake. Ja. Maar van Tita Tovenaar is in 2008 ook een remake gemaakt door de AVRO. Dat werd opeens heel futuristisch, met de computer geanimeerd en zo. Dat luchtkasteel, dat was gigantisch geworden. Ja. Terwijl in de originele serie allemaal houtje touwtje. En dat was juist de charme van die oorspronkelijke serie natuurlijk. Ja. En de tune van die nieuwe remake, die klonk opeens zo. Mijn vader is een tovenaar, zegt is heus, is ramen waar. Tita Tovenaar, is raar, is raar, is raar. Hij heeft het ook aan mij geleerd, maar soms gaat het wel eens verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit. En alles staat stil. Ja, die remake werd niet zo'n succes. Onze stagiair Wouter, die dus ook de serie heeft gekeken, keek de oorspronkelijke versie, ondanks dat hij in de doelgroep viel van die remake. Ja. Heb je die remake ooit gezien? Ik heb er wel enkele van gezien, ja, dat klopt. Wat vond je ervan? In deze tijd hoort die thuis, tussen al die andere kinderprogramma's. Ik kies voor die van ons. De hele sfeer van de oorspronkelijke tovenaar is daar niet in terug te vinden. En dat is ook logisch. Het is allemaal best, dat moeten ze echt weten. Maar het heeft niks meer met Tita Tovenaar van vroeger te maken. Want wat was die sfeer dan? Je zei het zelf net al. Dat die warmte, die simpelheid, dat houtje-touwtje gevoel, dat intieme. En die fantasie, dat fantasierijke, dat vond ik toch wel overal boven uitsteken. Het was ook heel intiem inderdaad. Weet je, bijvoorbeeld dat luchtkasteel, dat was een heel klein decoortje. Ja, heel klein. Jullie zaten echt op elkaar gepropt. Absoluut, ja. En dat was in de nieuwe serie, was alles opeens gigantisch groot. Ja, het moet modern en het moet in deze tijd. Maar kinderen van nu vinden dat van vroeger net zo prachtig. En gaan daar helemaal in op. Ja. We gaan even naar Sittard, naar Suze. Nog niet gescoord hier na 20 minuten. Balbezit is voor Volendam. Dat zien we niet vaak deze wedstrijd. Want Fortuna heeft de druk er goed op. Maar Volendam kan nu komen vanaf de linkerkant. Gaat Eiting voorgeven? Nee, dat lukt niet. Maar daardoor moet hij wel een corner weggeven bij Fortuna Sittard. De eerste corner voor Volendam. Ik heb twee hele kleine kansjes gezien voor Fortuna Sittard. Die dus de betere ploeg is. Yilmaz kon volleyen, maar die bal was wel heel moeilijk voor hem. Raakte hem niet goed. toen hij in de 16 werd aangespeeld. Over dus en net een goede aanval vanaf de linkerkant. En Balo die goed voorgaf. Overstapje was ook goed, maar het schot werd geblokt. En dus nog geen doelpunten. Corner wordt nu genomen door Eiting voor Volendam. Weggekopt door Goed. En dan de afvallende bal is voor Merkin. Die gaat schieten, maar die bal wordt geblokkeerd. En houden ze een ingooi aan over aan de linkerkant. Iedereen nu op de helft van Fortuna Sittard. Behalve de keeper Stankovic van Volendam. Stankovic die maakte zijn debuut in de interlandbreak voor Servië. Onder 21. Mooi moment dus voor hem. Goede indruk maakt hij in zijn eerste eredivisie seizoen. Balbezit nog steeds nu voor Volendam. Krijgen een vrije trap na een lichte overtreding van Mbalo. Die dus ook nieuw is bij Fortuna Sittard. Zijn tweede wedstrijd ook in de basis nu mag starten. Komt van Benfica. Speelde daar nooit eigenlijk in de hoofdmacht. Alleen maar in het B-elftal. Maar mag nu dus wel beginnen bij Fortuna. Toch een ander niveau natuurlijk. Ze hebben geen haast hier met het nemen van die vrije trap. Volendam. Nu aan de linkerkant wordt hij dan toch genomen. Goede vrije trap, maar er zit Pandoer ook uitstekend bij. Weer makkelijk gevangen van die keeper. Ook hij maakt een hele goede indruk in zijn Eredivisie seizoen. 22 minuten bijna onderweg. Nog geen grote kansen en geen doelpunten hier. Ja, Marussia Lacunis, we noemden de naam van je vader al even. Toby Rix, bekende variété-artiest vroeger. Bekend geworden met zijn toeteract, hè? Een toeterix. Hoe zou je dat zelf omschrijven? Ja, het was een apparaat met allemaal toeters en bellen erop gemonteerd. zal ik het simpel zeggen? Ja, dat had hij zelf gebouwd. En daar had hij heel veel succes mee op tv. Ja, oorspronkelijk was het een soort xylofoon. En later werd het steeds kleiner en compacter. Met toeters, koeienbellen, koeiendoders, bekkens, sirenes. Alles wat maar lawaai maakt. Ik vond het ongelooflijk toen ik het weer terug zat te kijken deze week. Ja. Hij heeft zelfs een aantal hits ermee gehad. Hè. Heer in het verkeer was misschien wel zijn bekendste. En hij heeft ook met jou samen iets opgenomen. Toen jij al bekend was overigens, een stuk later dus. Ja. Een plaatje, de Purmer Boogie uit 1977. Dat is weer een bewerking van de hit Boogie Woogie Buggle Boy van de Andrew Sisters. Ik ken een malle vent, die woont in Purmerend. Die speelt op oude toeters in een boogieband. Van morgens vroeg tot s'avonds laat. Speelt die boogie woogie en precies in de maat. Een akelig geluid, maar het zwingt ervan wel uit. De boogie woogie toeteraar van Purmerend. Het doet, het doet, het doet, ja, het doet. Het bent tot die geluk hard. Ja, je hoort dus dat instrument hier ook doorheen zitten al. Hè? Maar goed, hij was al natuurlijk al lang en breed bekend. Wat vond je eigenlijk van die act toen je hem voor het eerst zag met die toeters en zo? Want het is natuurlijk nogal een verschijning. Oh, voor het eerst? Toen was ik 5. Ja, dat was een ervaring. Dat was ongelooflijk. Ik zag mijn vader opkomen. Nee, ik zag hem niet opkomen. Ik zag zijn hoofd achter het... Nou, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Achter de zwarte doeken. En hij werd vastgehouden door een hand bij de nek. En ik vond dat zo verschrikkelijk. Hij wilde het toneel op. En hij mocht niet. Hij werd echt steeds teruggetrokken. Tot hij uiteindelijk loskwam. En bleek het zijn eigen hand te zijn. Je hebt geen idee wat voor indruk dat maakt op een kind van 5. Je was erin getrapt. Ik was erin getrapt. En de zaal was een bulder van het lachen natuurlijk. Ja. In jouw biografie, want die noem je al... heb jij ook heel veel verteld over jullie geschiedenis. En hè, zeg jij dat je vader als een heel dominante man ervoer... ingewikkelde familieverhoudingen. Ja. Maar je hebt ook met hem gesproken over het feit dat jullie eigenlijk allebei... hij natuurlijk gerelateerd was aan één ding, namelijk zijn toeterix. Ja. Jij was Tika voor altijd, voor iedereen. Ja. En dat jullie dat eigenlijk deelden. En misschien ook wel de frustratie daarover. Voor hem was het inderdaad ook een frustratie... dat hij niet genoeg gewaardeerd werd om zijn totale muzikaliteit. En dat was hij. Het was een enorm muzikale man. En hij kon zoveel. En dat, maar het bleef Toby Rix en zijn toeterix. Ja. Het verschil tussen ons was dat hij altijd met die toeterix is blijven werken. En ik nooit meer iets met die tovenaar te maken had. He, die tovenaar was opgenomen in 2 jaar... 72-74 en toen was het klaar voor mij. Maar het bleef wel aan me kleven, dus dat was het grote verschil. Ja, dat hij nooit iets nieuws is gaan doen en jij wel degelijk wel. Nee, anders. Oh, ja. Nee, hij is wel wat nieuws gaan doen. Nee, maar dat, met de Toetrix. Ja, hij is altijd met de Toetrix blijven werken. Dat is altijd. Het was zijn handelsmerk, maar hij bleef dat doen en ik niet. Nee. Jij ging andere dingen doen. Daar wil ik ook even wat van laten horen. Ja. Want dat zit natuurlijk allemaal in het archief. Nou, dingen, je hebt heel veel in het theater gedaan. Dat zit natuurlijk niet in het archief. Dus ik ga wat dingen laten horen van die je op televisie hebt gedaan. Onder andere in 1982. Dan speel je een rolletje in de serie Mensen Zoals Jij en Ik van Kees Brussen. Ja. De serie die dat jaar dat jij meedeed overigens ook de televisiering won. Om even aan te geven dat echt een hele succesvolle serie was in die tijd. In de scène die we gaan horen speel je een vrouw die net die is aangereden door een man. En toch op de een of andere manier besluit je een autoritje te gaan maken met diezelfde man. Namelijk die bestuurder, gespeeld door Michiel Kerbos. Ja. Die auto is splinter nieuw, hè? Ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik weg ben met dit ding. Daar had ik bijna ondergelegen. Onder dat ding. Oh, dat zou ik wel heel erg gevonden hebben, hoor. Dat ik uitgerekend jou zou hebben aangereden. Ik bedoel, wat bedoel je dan? Nou ja, begrijp je toch wel? Ik begrijp helemaal niks. Wat bedoel je? Zeg dan wat je op je hart hebt. Gewoon een meisje wat zo mooi is. Ah, waarom doe je er zo lang over om het uit te spreken? Hoezo lang? Veel te lang. Je hebt remmingen. Daarom ben je zo'n slechte automobilist. Ik zie je lachen. De herinneringen komen weer boven. Ja. Ik heb meer met Michiel Kerbos gewerkt. Ook in... wat was dat? Een kinderserie waarin we poppen waren. Voor... dat was voor kinderen. Maar dat is lang geleden. Ja, leuk rolletje. Ik heb er nog eentje. En dit is ook wel een curieuze. Namelijk een serie die uiteindelijk nooit is uitgezonden. Met Goed Fatsoen. Och, ja. Even misschien even wat context erbij. Dus het was een comedyserie van de tv-maker Berend Boudewijn. Met Rijk de Gooier in de hoofdrol. En jij speelde daarin zijn dochter. Ja. Was uit 1975. Maar de KRO heeft die serie toen. Was een bewerking van de Engelse serie Till That, Till That Us Do Part. Ja. Zo moet ik hem uitspreken. Die heeft die serie nooit durven uitzenden. Laten we eerst maar even luisteren. Ja. Nou, kom je daar nou bij? Je vader en ik hebben nooit ruzie. Lieve mensen, wat is het hier warm? Zeg, ik doe even het raam open. Ik wil niet dat het raam opengezet wordt. Ik wil dat de verwarming wordt afgezet. Zal hem afzetten. Doet hij het weer? Ja, wat dacht je dat het buiten zo warm was? Ja, Rijk de Gooier speelt een soort Archie Bunker-achtig typetje. Ja. En die serie, die 6 afleveringen zijn er opgenomen, die is nooit uitgezonden omdat het karakter van Rijk de Gooier een antisemitisch karakter zou hebben gehad. Hij was, net als die Archie Bunker, die het altijd tegen zwarte had en tegen vrouwen, alles heel racistisch zich uitte. Dat was Rijk de Gooier ook. Hij had antisemitische uitingen, maar uiteindelijk wilde hij ook zelf Joods zijn, omdat zijn dochter een rijke Joodse jongen zou kunnen gaan trouwen. Dus het was heel venijnig en juist niet antisemitisch. Mm. Maar goed, jij bent uiteindelijk na je carrière gaan schilderen. Dat beschrijf je ook in je biografie. Ik vroeg net welk kunstwerk wat je maakte veel betekent voor je. En je zegt 5 dansers uit... En dan, ik weet niet. Uit een serie Nooit te Oud om te dansen. Ik kon het niet helemaal meeschrijven. Ja, ik heb plezier gehad in het maken van die serie. Dat zijn etsen, aquatinten. En die heb ik gemaakt naar aanleiding van een stel echt oudere dansers. Eén daarvan is een vriend van mij. Die nog steeds hun dansen, hun danskunst bijhouden. Maar het betekent meer. Het betekent doorgaan. Ook als je oud bent. Nooit stoppen met iets doen. Leren, dansen, wat dan ook. Is dat typerend voor jou? Dat is typerend voor mij. En wat ik ook iedereen toewens. En op een of andere manier heeft die serie ook succes gehad. En klikt dat bij sommige mensen. Een van jullie medewerkers trouwens, Angelo, blijkt. Dat liet hij me weten. heeft die gekocht. Ja. Ja, nou, het is grappig. Angela van Leenpunt, onze eindredacteur, ja, die vertelde mij... ik heb een kunstwerk van Marussia thuis hangen. Ik zei, oh. Ja. En nu net, de regisseuse laat net heel even op ons scherm zien... jouw schilderij. Ja. Dat ziet er prachtig uit, inderdaad. Dus jij hebt een hele nieuwe roep in gevonden... In de schilderkunst eigenlijk. Ja, dat kan je wel zeggen. Het is wel een tijd geleden dat... ik moet het weer opnieuw oppakken... want ik ben voornamelijk aan het schrijven geweest. Maar daar voel ik me thuis. Dat doe ik, dat vind ik heerlijk. Ja. Net als schrijven trouwens. Ik moet die twee dingen daar moet ik mee doorgaan. Ja, je hebt een heel palet ontwikkeld. Ja. Hoe is het ondertussen bij jou, Suzanne? Half uur onderweg, nog steeds geen goals. Maar dat kan wel snel gaan veranderen. Fortuna is echt de betere ploeg. Heeft ook veel meer balbezit. 60% met toen ik voor het laatst keek. Twee kansen gezien, ook voor Fortuna Sittard. Cox, de linksback, met een snelle overname. Interceptie kwam zelf voor zijn man en zette de 1-2 met spits Yilmaz op. Zijn schot ging net over, dat schot van Cox. En de tweede kans volgde snel daarop. En Balo die kon weg. Maar nu kan Volendam nu gevaarlijk worden. Maar het schot van Muren wordt makkelijk geblokt en overigens stond hij ook buitenspel. Dus de kans dus van Mbalo, die profiteerde van balverlies. Vanaf rechts kon hij de 16 in. Een laag schot wat gekeerd werd door Stankovic, die weer op de juiste plek stond of lag, moet ik misschien zeggen. Fortuna dus de betere ploeg, maar Volendam moet vooral gaan oppassen met het balverlies. Veel onnodig balverlies, veel dom balverlies door de as wordt er veel te risicovol ingespeeld en daardoor komen ze vaak in de problemen. Niet gescoord dus nog, bijna 32 minuten onderweg hier in Sittard. De Media Week Awards TV. Het woord is aan jou, Ron. Ja, Marussia, ik ga altijd aan het einde van uur 1 van de perstribune op zoek naar het tv-moment van de week. Dat doe ik allemaal door eventjes wat nieuwe programma's te laten horen. Opvallende momenten. En dan, het tv-moment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen trouwens naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, wat was het voor tv-week? Nou, onder andere een mooie nieuwe serie van Sinan Chan, de programmamaker van BNN Varen. Die was deze week dagelijks op NPO 2 te zien met een nieuwe indrukwekkende serie, Breuklijnen. In een samenleving waar we steeds meer van elkaar afdrijven, dompel ik me onder in het hart van Europa's meest beruchte wijken om van binnenuit te ervaren hoe het is om daar te leven. Vous voyez les conditions de vie, des boîtes aux lettres à moitié cassées, des halls qui ne tiennent plus. In de buitenwijken van Parijs, Londen, Stockholm en Brussel, waar de armoede het grootst is en de werkloosheid en criminaliteit het hoogst. Een jaar lang maak ik deel uit van hun leven en verblijf ik op en af in deze banlieues van het welvarende Europa om te zien hoe diep deze breuklijnen zijn. Ja, als je nog niet gezien hebt, echt een kijktip. Margreet, Marussia, gezien deze serie? Nee, maar wel, hij staat op mijn lijstje. Ja, hij is echt indrukwekkend. Vooral de uitzending over een buitenwijk van Londen was echt maakte indruk. En Sinan doet dat fantastisch. Die dompelt zich echt onder. En die laat ook vooral de menselijke verhalen zien. Dus niet alleen de ellende, maar ook hoe de mensen daar met alle veerkracht mee omgaan. Ja, dus ik ga kijk zeker even terugkijken, want ik hoorde hem op Radio 1. Ondertussen is er gescoord bij Suzen. Ja, terecht. 1-0 voor Fortuna Sittard. Schitterende goal van Mbalo, dus die nieuwe aanwinst. Schot in de kruising vanaf ruim 20 meter. Kansloos gelaten Stankovic, die kon er niks aan doen. 1-0 dus hier. Het zijn de gele, Marussia. Ja, geweldig. De armen gaan omhoog. Ja, ze eigenlijk juichen inderdaad, ja. Gisteren, een andere leuk fragment van de televisie afgelopen week. Gisteren zag ik een geweldig filmpje in Matthijs gaat door... van Matthijs van Nieuwkerk op NPO 1. In de rubriek Forever Young staat altijd iemand centraal... die op hoge leeftijd, maar nog altijd vitaal in het leven staat. En gisteren was dat actrice Annemarie Prins. Zij is 89, bekend uit Oud Geld, weet je wel... en uit de serie Annie M.G. Schmid, waar ze de hoofdrol speelde... En in dat filmpje, waar het altijd gemaakt wordt over die gast... dan zien we een nog altijd fitte Annemarie... achtervolgd door een cameraploeg door het centrum van Amsterdam scheuren. En wat blijkt? Ze is eigenlijk gewoon een verkeershufter. Zij scheurt het liefst op een elektrische fiets door de stad. Ho, ho. Het is rood. Hey. Je wist niet dat ik linksaf ging daar, hè? En ik wist niet dat jij die wist. Oké. Haar bijhouden is nog een hele kunst. Zij chase keihard door. Annemarie Prins is 89 jaar. Forever young. Wat is dat voor gesjees door die stad? Ja, maar dat is alleen de terugweg. Want heen heb ik rekening met ze gehouden. Oh. Reed ik heel langzaam eigenlijk. En terug wist ik niet dat ze nog filmden. Nee. Dus dan kan ik gewoon tuurlijk. Doen. En rood maakt niet uit. En richtingsverkeer nou, maakt niet uit. Nou, dat betwijfel ik. Misschien hebben jullie dat een beetje leuk gemaakt. Nou. Ja, ja. De media heeft het weer gedaan. Ja, hebben wij het weer gedaan. Ja, Marusha, jij woont ook in dat drukke Amsterdam. Ga je ook vaak door rood? Of valt het wel mee? Nee, dat doe ik niet. Ik ga op de fiets. Ik fiets wel elke dag. Maar nee, ik ben vrij braaf. Maar ik chase wel. Oké. Okay. En hoop je nog een keer gebeld te worden door Matthijs om Forever Young... Zeker, ik ben beschikbaar. Ze mogen je bellen. En jong. En nou, absoluut. Forever. Zit hier voor ons, ja. Ja, een ander moment. Ja, het was een beetje een week met dubbele gevoelens voor tv-veteraan Robert ten Brink. Want hij vierde het 30-jarig bestaan van zijn tv-hit All You Need Is Love. Maar tegelijk werd deze week zijn nieuwe programma Opvoeden Doe Je Zo, wegens belabberde kijkcijfers van de buis gehaald. Of nou ja, ingekort door RTL. Ja, het was een beetje een rommelig, ondoordacht programma waarin 8 gezinnen met elkaar de strijd aan gingen over wie de beste opvoedstijl hanteert bij de kinderen. Maar die stijlen, ja, die lijken een beetje met de natte vinger door de makers bedacht, zonder onderbouwing. De kijker had dus geen interesse in een winnaar die dinsdag nog wel even snel werd gekozen. In Opvoeden Doe Je Zo gaan 8 gezinnen op onderzoek uit naar de meest effectieve opvoedstijl. Ik denk dat wij die christelijke waarden en normen mee willen geven aan ons gezin. Wij hebben een vrije opvoedstijl met weinig regels. Ik ben een open-minded vader. De meest effectieve opvoedstijl is de natuurlijke opvoeding van Dave en Afke. Oh! Ja, opvoedstijlen. Margreet, heb jij daar een mening over? De natuurlijke opvoedstijl. Klinkt als een open deur. De natuurlijke, dat de beste is. Ja, maar ik heb het niet gezien. Nee. Dus ik kan niet nou, je bent niet de enige. Nee, precies. Nee, het is van de buis gehaald. Dus het was een beetje een flater voor Robert ten Brink. Dan het tv-moment van de week. Ik kies voor een nieuwe Nederlandse topserie. Zo mag ik hem toch wel noemen. Komende dinsdag is het precies 30 jaar geleden dat de Bijlmerramp plaatsvond. En dat wordt bij de NPO herdacht met een documentaire en een 5-delige dramaserie Rampvlucht, die sinds donderdag dagelijks te zien is. Dat is echt nieuw bij de NPO, dat alles er in 1 week doorheen wordt gejast. Dat is lekker, want dan zit je er lekker in. Alleen gisteren werd hij trouwens even niet uitgezonden. Dat was weer een onderbreking. Maar goed, het wordt goed bekeken. Gemiddeld 1 miljoen kijkers. En vrijdag kreeg de serie een gouden kalf voor beste dramaserie. En wat mij betreft meer dan terecht. Want wat een indringende serie is. Het grijpt je bij de strot. Feit en fictie zijn, hoewel het vaak lastig is, op deze manier goed vermengd. En ja, het is echt een complot-thriller geworden over het nasleep van die Boeing 747... die in 1992 dus neerstortte in Amsterdam. Het tv-moment van de week. Ooggetuigen hebben vlak voor het vliegtuig neerstorten een explosie gezien. De eerste beelden van de ramp krijgen we nu binnen. Vergeet de Parijs-stewarder. Het is in de Bijlmermeer, de hoogte van Kruidberg. Zo heb je nog nooit voor je leven gezien. 40, 50, 60 flats volop in de glorie. Oh. Het was een Boeing 747. Een vrachtvliegtuig van El Al. De complete route krijgen we zo snel mogelijk van Schiphol. Maar wat we wel weten is dat het vliegtuig ook over de Amsterdamse binnenstad is gevlogen. Jezus, godzijdank niet op het centrum. Ja, goed. Heb je die serie gezien, Marusha? Ik heb hem niet gezien. Ik heb delen een stukje gezien, maar... Ja, ga hem kijken, want het is echt de meer dan... Het grijpt je bij de strot. Ja. Ik was echt onder de indruk van hoe mooi het gemaakt is. Er wordt goed geacteerd. De hoofdrolspeelsters Joy Medelima, die ook al mijn hart heeft gestolen sinds haar rol in de Netflix-serie Dirty Lines, speelt daar fantastisch. Het tip om misschien vanmiddag eventjes te binge-watchen. Heel goed. Dankjewel, Ron. Wij gaan afscheid van jou nemen, Marusha. Marusha Lacunes, die was hier. We spraken over het feit dat de serie Tita Tovenaar, waarin jij Tika speelde, dit weekend 50 jaar geleden voor het eerst werd uitgezonden op de Nederlandse buis. En natuurlijk over je autobiografie die je hebt geschreven, De Tovenaarsdochter. Dank. Dank jullie. Na het journaal gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag voetbaltrainer Ruud Brood. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt. Ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Prachtige trap met links. Dinsdagavond. Rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax-Napoli. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaatst hem in de hoek. En Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Kudus, het is een wonderschoon doelpunt. Dinsdagavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, nog een paar minuutjes in Sittard. Want daar spelen ze tegen Volendam. Suze. Ja, Fortuna Sittard Volendam. Stand is 1-0 dus. Fantastisch schot van Mbalo in de kruising. En de problemen zijn groot bij Volendam. Want ze moeten met 10 man verder naar een rode kaart net voor Ulcik. Die veel te laat kwam en zijn noppen op het been van Kok zette. Stand is dus 1-0, bijna rust hier. Zometeen voetbaltrainer Ruud Brood. Tot dit voorjaar was hij trainer bij het veelgeplaagde ADO. Maar ja, hij werd ontslagen. En dat was niet voor het eerst. Maar toch kent Ruud Brood heel veel successen ook. Hij werd zelfs de promotiekoning genoemd. Want met Ruud Brood aan het roer promoveerde aardig wat eredivisie teams naar het hoogste niveau. Straks is hij hier. Nu eerst het laatste nieuws. De eredivisie staat vanmiddag stil bij de stadionramp in Indonesië. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt diep geschokt te zijn door de ramp. Onze gedachten zijn bij de families van de slachtoffers en bij hen die gewond zijn geraakt, schrijft de minister op Twitter. In Nederland wordt vandaag voorafgaand aan alle wedstrijden in de eredivisie een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de ramp in het stadion in de stad Malang. Zeker 174 mensen kwamen om nadat boze supporters na afloop van een verloren competitiewedstrijd het veld opliepen. Er ontstond paniek nadat de oproerpolitie traangas had gebruikt. Veel mensen werden onder de voet gelopen. Er is veel kritiek op het optreden van de autoriteiten, zegt correspondent Mustafa Margadi. Woede op de politie voornamelijk voor het gebruiken van traangas en het inslaan op het publiek. De Indonesische politie staat bij mensenrechtenorganisaties sowieso bekend om zijn excessieve geweld. En het gebruik van traangas is door de FIFA simpelweg verboden in stadions. Dus er is veel woede, veel onbegrip. President Widodo heeft daarom ook direct grondig onderzoek aangekondigd. En de competitie is zolang het onderzoek loopt stilgelegd. De minister van Sport wil strengere veiligheidsregels rond voetbalwedstrijden in Indonesië. En ook wil hij de mogelijkheid onderzoeken om wedstrijden zonder publiek te laten spelen. De atoomwaakhond IAEA heeft Rusland opgeroepen om de directeur van de kerncentrale van Zaporizhia vrij te laten. Igor Murashov werd vrijdag door een Russische patrouille gevangen genomen. Zijn gevangenneming is volgens topman Grossi een bedreiging voor de veiligheid. De kerncentrale bij Zaporizhia is in Russische handen, maar draait met Oekraïns personeel. Grossi spreekt naar verwachting komende week in Moskou en in Kiev over het creëren van een veiligheidszone rond de kerncentrale. Vandaag zijn opnieuw explosies gehoord in de buurt van de centrale. Paus Franciscus heeft de Russische president Poetin opgeroepen onmiddellijk een eind te maken aan de spiraal van geweld en dood. Ook vroeg hij de Oekraïense president Zelensky open te staan voor serieuze vredesgesprekken. En verder riep de paus de internationale gemeenschap op om er alles aan te doen om deze enorme tragedie te beëindigen. In het noorden van India zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen toen een tractor met aanhanger kantelde en in een vijver terechtkwam. Op de aanhangwagen zaten ongeveer 40 pelgrims die een ceremonie hadden bijgewoond in een hindoe-tempel. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De dode vinvis die de afgelopen dagen voor de Belgische kust dreef, is aangespoeld in het Zeeuwse Westkapelle. Het dier werd er vanochtend ontdekt. Het dode dier van zo'n 20 meter lang werd eergisteren gespot bij het Belgische Nieuwpoort. Het NOS-journaal. Het lijkt erop dat er een grens wordt getrokken in de zee tussen Israël en Libanon. Die grens was tot nu toe onduidelijk, vooral omdat de landen met elkaar in oorlog zijn. Maar nu er een gasveld is gevonden, lijkt er beweging in te zitten. Amerika heeft gisteravond een plan voorgesteld voor een zeegrens. Correspondent Ties Brok in Israël. Ties, eerst maar eens waarom er geen grens is in de zee tussen die landen. Dat heeft te maken met die oorlog? Ja, inderdaad. Voor het moment Israël en Libanon nog steeds met elkaar in oorlog. En dat begon eigenlijk al in 1948 met het uitroepen van de staat Israël. Sindsdien waren er meerdere oorlogen tussen de twee landen, voor het laatst in 2006. En er is nooit vrede gesloten. En er is ook nooit een akkoord gesloten over de vraag waar die grens moet liggen. De maritieme grens tussen de landen, dus in de Middellandse Zee, voor de kust van Israël en Libanon. En laat er nou precies op die plek een paar jaar geleden gas zijn gevonden voor de kust. Dus in het betwiste gebied waar die grens zou lopen. Ja, en zeker met de huidige energieprijzen is het natuurlijk wel interessant om daar een lijn te trekken, zodat dat gas uit de grond gehaald kan worden. Ja, dus wordt het belangrijk om duidelijk aan te geven waar die grens moet liggen. Er ligt nu een voorstel. Hoe heeft Israël daarop gereageerd? Nou, wel positief dus. De VS heeft gisteren een concept voor een akkoord overhandigd. Dat is 10 pagina's dik, verder nog geheim. En premier Lapid van Israël laat vandaag weten dat dat voorstel voor Israël zowel economisch als ook qua veiligheid goed in elkaar zou zitten. Nou, hij spreekt zich dus echt wel uit op een positieve manier over dat voorstel. En datzelfde geluid horen we ook uit Libanon de afgelopen dagen. Mogelijk zouden bijvoorbeeld de opbrengsten van dat gas gedeeld kunnen worden tussen die twee landen, die dus ja echt met elkaar in conflict zijn. De spanningen zijn nog steeds groot. Maar op deze manier zou één bron van dat conflict, die zeegrens, dus wel weggenomen kunnen worden. En als je van beide kanten positieve geluiden krijgt, dan zou je denken, nou, dan is het zo gefixt. Dan ligt die grens er vrij snel. Dat zou je denken, hè? Ja. Ja, dat zou je denken, maar het is nog niet helemaal zeker. Lapid houdt ook echt een slag om de arm vandaag. Hij zegt, er moet nog juridisch naar gekeken worden. Normaal gesproken zou ook het parlement in Israël moeten instemmen. En oppositieleider Benjamin Netanyahu, die is meteen heel kritisch vandaag. Hij beschuldigt Lapid ervan om Israëlisch grondgebied weg te geven aan een vijandige mogendheid. Dus dat is nog niet helemaal een walk in the park. En zeker ook gezien de spanningen tussen de twee landen is het pas echt een deal als hij getekend is. Hmm. Maar we kunnen wel zeggen dat dat moment na vandaag wel een stukje dichterbij komt. Ties Brok, dankjewel. De Partij van de Arbeid zegt te zijn overvallen door het besluit van partijprominent Khadija Ariep om de Tweede Kamer te verlaten. Gisteravond maakte de oud-Kamervoorzitter bekend dat ze stopt vanwege de aanvallen op haar waardigheid. Afgelopen week lekte via NRC uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer een onderzoek naar Ariep wil instellen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het opstappen van Ariep leidt tot een geschokte reactie vanuit de politiek, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Mensen zijn overvallen door haar besluit, ook geschrokken. PvdA-fractieleider Kuiken zegt dat het haar persoonlijk en ook de PvdA-fractie heel veel pijn doet. PVV-leider Wilders noemt het schandalig hoe het presidium het heeft aangepakt. Rens Geleijten van de SP bedankt Ariep voor haar werk, haar stevige leiding, onvoorwaardelijke steun ook aan haar als Kamerlid. En andere Kamerleden Klaver noemt haar een inspiratie. En Segers van de ChristenUnie noemt het een verdrietig besluit. Dus heel veel reacties inderdaad uit Den Haag. Minister Veilbrief van D66 zei vanochtend bij WNL op zondag dat wat er afgelopen week gebeurde in Den Haag geen schoonheidsprijs verdient. Ik vind het overigens persoonlijke drama voor haar. Ik ken haar en ik waardeer haar zeer. Maar dat giftige lekken, dat maakt wel dat dit weer heel lelijk geworden is. Ik constateer ook, moet ik er wel even bij zeggen, om de Kamer ook enigszins te beschermen, dat het totale presidium, dus zeg maar de leiding van de Kamer, heeft besloten om een onderzoek in te stellen. Later vandaag komt er waarschijnlijk een verklaring van dat presidium van de Tweede Kamer, waar Bergkamp als Kamervoorzitter ook voorzitter van is. Brengt de tijd op, 8:08. Het weer nog stevige buien trekken naar het oosten. Later vanmiddag zo goed als droog met vanuit het noordwesten meer zon. Alleen in het zuiden blijft het bewolkt. 15 tot 18 graden is het vanmiddag. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen dan is het overal droog en dan wordt het 16 tot 19 graden. Verkeersinformatie. Dag Jolanda van der Velden. Een hele goede middag. Bij Arnhem heb je vertraging op de A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven heb je ongeveer een kwartier vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Voor het knooppunt Velperbroek ook een kwartier oponthoud. En enige drukte ook op de N280 München-Gladbach richting Roermond. Tussen de grens en Roermond zo'n 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, voetbaltrainer Ruud Brood kent als geen ander de twee kanten van het trainerschap. Hij werd menigmaal de hemel ingeprezen, bijvoorbeeld omdat zijn team wist te promoveren. Lukte hem een paar keer. Maar hij kent ook heel goed de schaduwkant van het trainersvak. In zijn loopbaan werd hij meerdere malen zonder pardon ontslagen. De laatste keer gebeurde dat in het voorjaar bij ADO in Den Haag. Welkom. Ja. Wat goed dat je er bent, Ruud Brood. In de Eredivisie wordt vandaag bij alle wedstrijden 1 minuut stilte gehouden. Wegens de ramp in Indonesië. Goede zaak? Ja, zeker. Want het is natuurlijk een ongelooflijk drama wat zich heeft plaatsgevonden. Ja. Ja, absoluut. Ik schrok er zelf van. Zoveel mensen die zijn overleden. Het is echt een drama, inderdaad. Ja. Een zwarte dag voor het voetbal, wat dat betreft. Ron Vergouwen. Wat kunnen we van jou verwachten dit uur? Nou, ik ben natuurlijk weer de archieven ingedoken, Ruud. Ik heb wat fragmenten van jou gevonden. Ik hoop je nog een beetje daarmee te kunnen verrassen. En aan het einde van het uur iets heel anders, maar altijd leuk. Een overzichtje van wat er op de radio was afgelopen week. Bloopers natuurlijk ook. En ook een radiorelletje. En natuurlijk ook voetbal dit uur. Suze van Kleef, het is nu rust, maar wat gebeurde er pal voor rust? Ja, tweede doelpunt voor Fortuna Sittard tegen Volendam. Oesjakub die feilloos afronde na een goede actie op de rechterflank van Pinto. Voorzet was ook goed en hij kon hem in één keer binnen tikken. 2-0 dus in de rust voor Fortuna Sittard tegen Volendam. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Ruud Brood, geboren op 19 oktober 1962 in Gorinchem. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is typisch Ruud Brood. Open-minded, rechtlijnig, vrij direct en humor. Rechtlijnig, zet ik er ook bij. Ja. Mijn leukste tijd had ik bij deze club. Ja, was lastig, maar ik denk toch RKC, 4 jaar daar gezeten. Deze aanbieding had ik misschien niet af moeten slaan. Ik denk als assistent in Abu Dhabi. Dit staat nog op mijn to-do-lijstje in het leven. Ja, lastig, maar toch wel de wereld wat meer verkennen nu. Dit moment in mijn carrière staat me nog levendig voor de geest. Denk je even terug als speler, dan denk ik aan een trainer. Want dat was het kantelpunt. Trainer Spelbos bij NAC. Nog één keer, want ik heb het niet verstaan wat je zei. Trainer Spelbos bij NAC, die zorgde er weer voor dat ik een beetje weer aan het voetballen kwam. En dat is dan net een kantelpunt, daar sta je nog wel goed bij. Hierin lijk ik op mijn moeder. Omgaan met tegenslagen en daardoor alles bestrijden, ook wel met de lach. Deze gebeurtenis heeft indruk op mij gemaakt. Ook weer bij NAC Breda. 2 jonge spelers in mijn elftal die in een korte tijd na elkaar zijn overleden. Ik heb mijn spelers wel eens verrast door... Oh, dat weet ik niet. Zou je hun moeten vragen? Maar ik heb wel eens wat meegezongen in een bus. Misschien is dat wat, maar ik heb geen gekke dingen gedaan. Eredivisie of Eerste Divisie? Lastig, maar je wil altijd het hoogst haalbare. Dus kies je Eredivisie. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Ruud, jij maakt inderdaad bij NAC Breda 2 spelers mee die snel achter elkaar overleden. Ja, Dominique Giroux. Ik was trainer van de tweede elftal. Dominique Giroux, jonge speler. En daarna hetzelfde eigenlijk met Ferry van Vliet. Die een auto-ongeluk kreeg. Dus dat hakte er wel in. Zelf was ik een jonge trainer. Ik begon net. En je ziet wat het doet ook met de ouders en met de hele club eigenlijk. Ja. Dus dat was wel... dat maak je niet... dat maakt een trainer eigenlijk heel weinig mee. Maar ik maakte het in een korte tijd 2 keer mee. Ja, want wat doe je dan? Moeilijk, want je wilt er wel voor de jonge jongens zijn. Je gaat af op je gevoel. Bij de tweede zeg maar had ik er meer last van. Bij Dominique probeer ik zoveel mogelijk voor die spelers te zijn op mijn manier. Maar goed, het was een immens verdriet natuurlijk. Ja. En hoe bedoel je, bij de tweede was het Nou, anders? Ik denk dat ik bij de eerste redelijk voor mezelf mijn eigen gevoel weg heb gestopt. En pas daarna kwam de, ja, toen met Ferry kwam het er wel redelijk uit, emotie. Omdat, ja, dat verwacht je natuurlijk ook niet in zo'n korte tijd. En zeker niet bij een club. Ja, je ziet echt die jonge jongens echt midden in hun leven. En dan gebeurt dit. Ja, verschrikkelijk. Ik vroeg welke aanbieding je misschien niet had af moeten slaan. Toen zei je assistent in Abu Dhabi. Ja, misschien wel. Ik was in de periode van PSV. Ik kon assistent worden bij een trainer in Abu Dhabi. Maar ik besloot op dat moment nog in Nederland te blijven. Achteraf, ja, zit die drang er misschien nog wel in om een keer het avontuur te zoeken in het buitenland. Ja. Ja. Een vriend van mij werkt in Abu Dhabi op het moment al 3 jaar. En ja, goed. Ja, dat is ook wel om te ervaren, om te zien hoe andere culturen werken. Maar ook op het voetbal. Ja, welke vriend is dat? Roy Hendriksen. En wat vertelt hij? Ja, ik ben er ook wel geweest. En ja, ik ben bij verschillende trainers wel eens geweest. Ook die, nou, bij Henk de Kaat, die toen Barcelona trainde. Maar dan zie je ook wel hoe het gaat. En dat is ook wel interessant. Maar op dat moment was dat voor mij nog niet aan orde. Want als je zegt, dan zie ik hoe het gaat en dat is wel interessant. Wat zie je dan? Nou, gewoon. In Nederland ben je natuurlijk moet je ook wel met verschillende talen om kunnen gaan. Maar dan zie je echt dat je ook heel visueel bezig bent. Dat de cultuur anders is. Dat sommige trainingsmethodes anders zijn. En ja, dat is ook wel mooi om te zien. Uiteindelijk moet je resultaten halen. Daar gaat het om. Ja, maar daar pik jij dan wat van op. Heb je uit dan dat je denkt, hey, wacht eens even, dat doet hij zo. Dat kan ik ook nou ja, zelf. Je praat. Klopt, ja. Roy Hendriksen zit bij Marcel Keizer. Marcel Keizer is er ook al een paar jaar. En een heel ervaren trainer. Maar dan vraag je, praat je met elkaar, je spar wat. En dan zeg je, nou, oké, hoe vlieg jij dat aan? Waar moet je rekening mee houden? Niet op zijn Nederlands, hè. Wij willen allemaal heel eigenwijs zijn, maar je moet toch wel zorgen dat je aanpast. Nou, dat pik je eruit en je ziet wat trainingen en dat vind ik ook wel leuk. En kun je dat dan toelichten of is dat moeilijk? Want dat ben ik dan wel nieuw naar. Wat doe je dan nu anders? Nou, in Nederland. Ja, in Nederland doe je dat heel veel anders. In Nederland ben je bijna aan jouw visie, jouw waarheid een beetje proberen te integreren. In het buitenland moet je toch echt wel zorgen dat je behoorlijk aanpast. Ligt ook aan op welk niveau en in welk land, hoor. Mm-hmm. Want ja, daar kijk je dan naar. En dat is wel mooi om te zien. En ik heb ook wel gezien bij Barcelona dat trainer Kaaten ook wel dezelfde trainingsmethodes hanteerde wat hij in Nederland deed. Dus het is maar net welk land je in welk land je werkt. Ja, want je bent weg bij ADO. Heb je een aanbieding vanuit het buitenland? Nee, ik was wel, ja, dat zegt niet zoveel, maar ik was wel een paar keer dichtbij. Maar dan gaat het ook wel weer in het buitenland welke mensen je kent. Of je een technisch directeur die het wel ziet zitten, een voorzitter ziet het misschien iets minder zitten. Ja, daar ben je afhankelijk van. En ja, in Nederland is het al behoorlijk vol, maar buitenland natuurlijk helemaal. Ja, dus er is nog niks concreet? Nee, er is nog niks concreet. Nee. Kijkt wel een beetje lacherig. Ja, omdat ja, ik weet hoe het werkt. Ik zit nu geloof 25 jaar, mag ik in dit vak acteren. Mm-hmm. Dus je weet wel hoe binnen en buitenland hoe dat functioneert. En ook op het gebied van zaakvernemers, agents, noem alles maar op. Ja. Ruud Brood is hier, dus voetbaltrainer. Zelf ook oud voetballer, maar goed, ja, dat zijn een heleboel trainers. Iemand die onlangs aan haar lijve ondervond hoe grillig ook carrières in de voetballerij kunnen verlopen. Eerst bij ADO op het zadel gehezen, maar er ook zomaar weer vanaf gestoten. En dat is niet de eerste keer dat hem zoiets overkomt. Ook bij NAC en Heracles en Roda eindigde zijn contract voortijdig, tegen zijn zin. Maar er waren in afgelopen jaar ook heel veel mooie momenten, grote successen. Het komt allemaal langs dit uur. De bergen en de dalen van Ruud Brood. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet je wat ik zo leuk vond, Ruud Brood? Want ik zat te kijken even op je Twitterfeed. En wat mij dan opvalt, is dat je heel veel foto's post van andere sporten. Ja. Sporten die je dan blijkbaar raken. Dus bijvoorbeeld die ene waanzinnige mooie foto van Nadal met Federer. Ja. Allebei in tranen bij het vertrek van Federer. En dan heeft Federer ook zijn hand zo op die van Nadal. Fantastische foto, die heb jij gepost. Maar bijvoorbeeld ook over Annemiek van Vleuten, Max Verstappen. Ik dacht, wat grappig, jij de dingen die jou raken van andere sporten, die zet je op Twitter. Ja, omdat ik het buiten dat een enorme prestatie vind. En ik volg ook wel verschillende sporten. En ja, het is ook emotie. En dat zeker in ons vak is dat belangrijk. Maar ik vind het mooi om te zien. Je weet wat iemand ervoor moet laten. En als ze dan dat bereiken. Ja, je bent ook opgegroeid met Nadal en Federer. En ga zo maar door. En nou ja, laatst zat ik bovenop Formule 1 bij Max Verstappen. Dus daar zit je ook, volg je ook al. En niet omdat hij nu toevallig wereldkampioen weer kan worden. Maar dat deed ik al 4 jaar terug, 5 jaar terug. Ging ik al naar, met mijn kinderen naar een race in Italië. Dus ja, ik volg het wel, die topsporters. Ja, maar het is de emotie in de sport die je zo aanspreekt. De emotie, ja absoluut. Ik zit dan ook te kijken, zoals die documentaire die de laatste was over Federer. Ja, ja dan zit ik echt wel te genieten. Want dan vind ik dat zo mooi. Iemand die het zo afsluit. En met zijn concurrenten, zijn vrienden, zijn familie. Ja. Ja, fantastisch. Ja, want jij bent natuurlijk zelf ook sporter geweest. Ja, je noemt net even terloops in een bijzin, is zelf ook voetballer geweest. Maar dat moeten we toch eventjes op een voetstuk zetten. Laten we even luisteren naar wat fragmenten uit jouw sportcarrière. Eind jaren 80, begin jaren 90. Hoe is het op dit moment in Tilburg bij Willem II Volendam? Vragen we aan Evert ten Napel. 24 minuten gespeeld, stand nog altijd 0-1. Volendam dus op voorsprong. En dat had ook best 0-2 of 0-3 kunnen zijn. Maar Willem II valt nu weer aan. Het zijn ook steeds de verdedigers die opkomen. Nu weer Brood, de vrije man. Maar die probeert te pingelen en dan een schot van afstand. Een uitstekend schot en een prachtige goal ook. Van Ruud Brood. Een doelpunt in Breda, Arno Vermeulen. Alle spanning terug en het wordt 2-2. Het was een totaal mislukt schot van afstand van Brood. En wat doet die rare van Hooijdonk? Hij geeft een hakje zomaar in de blind werkelijk. 2-2, NAC Utrecht. Nu een afstandsschot en die gaat erin. Een bal die van richting veranderd wordt door Ruud Brood. En zo krijgt NAC toch nog mode naar werken. Het voetbal in de PDT-telecompetitie in Breda. NAC, PSV, Jack van Gelder. Voor het nieuws komt het 1-0 voor PSV. En u weet het nog uit de Romeinse tijd, geeft het voor Brood en Spelen, geeft NAC Brood en Arambazic. Dat zijn de doelpuntenmakers geweest voor NAC. Eerst Arambazic en toen Brood. En zo staat het dus nu 2-1 in het voordeel van NAC. Ja, dat laatste was Jack van Gelder via een hele slechte lijn overigens. Maar ja, toch wel een paar doelpunten. Wat vond je zelf het mooiste doelpunt wat je ooit hebt gemaakt? Dat was in de play-offs voor NAC tegen de Graafschap. Beschrijf eens. Dat is ook wat mooie. Alle doelpunten zijn toen allemaal op tv gekomen, maar die goal niet op een of andere manier. Maar als ik hem beschrijf, is het denk ik een volley van 35 meter. Dus die nam ik ineens en die ging via de bovenkant het net in. Maar het leek net of die naast was, want hij rolde gewoon aan de bovenkant door. En het mooie was dat dat het team ook niet juichte. Er was echt een paar seconden, niemand had nog door, hij zit erin of zo. Want iedereen dacht, nou ja, oké. Okay. Totdat ik ook wel door had dat hij erin zat. Dat vond ik wel een van de mooiere doelpunten. Ja, je kan ons wel alles wijsmaken nu, hè? Want de beelden zijn er niet meer. Nee, daarom. Ik heb nog wel eens gekeken of ze ergens waren. Maar goed, er stonden het is echt gebeurd, spelers, hoor. Ja, er stonden ook 10 spelers in het veld die het wel zagen. Dus. Ja. In een oud interview met Pierre van Hooijdonk, in der tijd was hij ploeggenoot van jou bij NAC. Ja, klopt. Ja. Zegt hij dat je een hele belangrijke speler was met een winnaarsmentaliteit. Klopt. En hij zegt ook, ja, Ruud Brood kon ook echt een klootzak zijn. Wat bedoelt hij? Ja, omdat, dan ga je even naar de cultuur. Ik ben opgegroeid in het Rotterdamse. Ik was 12 jaar tot en met mijn 22e zat ik bij Feyenoord. Nou, dat was toen de tijd best wel een harde mentaliteit. Nou, dan ga je naar het Brabantse. Dat is gemoedelijk en leuk en aardig. Maar ja, ik werd opgeleid als dat je alles wilde winnen. Nou, dan moest ik even in Breda moesten we daar nog wel een beetje aan wennen. En aan jou moesten ze wennen. En ik kon slecht tegen mijn verlies, dus ik was een beetje een verdediger. En als ze me niet zinden, dan ging het op een andere manier. Namelijk? Nou, dan gooide ik wel eens een tackeltje eruit. Of was ik wel aan het schelden of van het. Was ik wel bezig, ja. Ja, zit dat nog steeds in je? Ja, ik denk het wel. Maar als trainercoach ben je natuurlijk veel genuanceerder. Dan kan je dat niet meer doen. Maar het zit wel in je dat je heel graag dingen wil winnen. En als je dat niet hebt, dan in de sport wordt het heel moeilijk. Maar ook de mentaliteit. Dus omgaan met teleurstellingen, noem alles maar op, om terug te vechten. Ja, dat leer je ook wel in Rotterdam. Was dat ook iets wat je in je jeugd leerde eigenlijk? Ja, zonder meer. Ja? Je werd ook wel gehard. Ik ging op mijn 12e, door een ballotagecommissie werd je dan en mocht je komen. En nu worden ze opgehaald als ze 6 zijn. Maar daar ging ik met de trein vanuit Gorinchem, waar ik woonde. Nou ja, ik wist niet beter. En dat nam je allemaal mee. En achteraf denk je, zaten er ook wel spelers tussen die je ook wel opvoeden, om het maar zo te zeggen. Ja? Ja, in Rotterdam wel. Ja, ja, ja. En wat deden ze dan? Nou ja, ik was een generatie, 18 jaar. Mario Been was iets jonger, noem ze maar op. Maar dan moest je echt niet je mond open doen. Dat kan nu gelukkig wel. Want wat gebeurde er dan? Ja, dan zat je regelmatig tegen een hek aan. Dan wisten ze je wel te vinden. Met een balletje ertussen. En of je werd heel hard gecorrigeerd met woorden. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. Er was de tijd dat Van Hanegem afbouwde. Was de tijd dat Cruijff kwam. Gullit is mijn generatie, maar dat was wel een andere tijd. Ja, ja, want jij was toen gescout dus door Feyenoord. Ja, klopt. Maar ja, klopt. Heb je eigenlijk ooit in officiële wedstrijd meegespeeld met die club? Nee. Niet dat ik weet, eerlijk gezegd. Nee. Wel vriendschappelijke of zoiets? Ja, tuurlijk. Ik zat 2 jaar bij de selectie. En mijn goede vriend André Hoekstra kwam van de amateurs. En ik was daar eigenlijk opgegroeid. En in dat jaar was het een beetje de pech. Het jaar van Cruijff, want ze waren allemaal internationals, ze waren allemaal goede spelers. Het was niet eenvoudig, dus concurrentie was hoog. En op een gegeven moment had ik een leeftijd dat ik ook wel voor de eerste elftal wilde spelen. Maar goed, dan heb je dat soort Van Hanegem, Cruijff. Ja. Jemig, hoe was dat dan? Want je was hartstikke jong nog. Ja, mooi. Daar denk je ook nog wel eens aan terug. Later nog wel eens ontmoeten natuurlijk in Barcelona. Maar je denkt er wel aan terug. Wat heb je nou meegekregen? Ja, wat heb je nou meegekregen? En dan achteraf denk je dan dat een... als je met Cruijff mag trainen... de details die hij beschrijft of die hij aangeeft als aan een jonge speler... Ja, achteraf denk je, ja, dat is wel goed. En ik heb ook wel aan een tafel gezeten tussen de middag met Mario en Gullit. Noemen ze maar op, Cruijff, Hanegem. Maar dan begreep ik er niks van, want dan zat Van Hanegem met Cruijff te praten. Ja, dat is gewoon driedimensionaal. Dat was net schaken. Een soort akenkadabra. Dan ging ik lekker aan de kip of zo, want dat was te veel voor mij. Ja. Oh, wat grappig. Dus dat was echt alsof ze wiskunde spraken, bij wijze van spreken. Absoluut, ja. Oh, wat grappig. Maar er zat ook wel humor bij, hoor. Want Johan wist alles natuurlijk. Ja. Bekende verhalen zijn in boeken beschreven met Mario Been. Gelukkig waren er toen geen camera's, want dan had je echt hilarische beelden gezien. Namelijk, wat gebeurde? Van Hanegem tegen Cruijff. En dan kreeg Cruijff het voordeel. Dus ik kreeg een vrije trap. En Mario Been zat bij Cruijff en ik zat bij Van Hanegem. Maar dat vond Van Hanegem niks. Nou, Mario gaf een opmerking, die was nog jonger dan ik. Nou, dan liepen ze 100 meter achter elkaar aan. Van Hanegem heel boos om Mario te achterhalen. Nou, als je dat zag midden in een training, als je dat nu doet, dan haal je viraal alles, hoor. Social media is alles. Ja. En als dan Cruijff jouw dingen zat uit te leggen, deed hij dat aardig? Vol geduld? Hoe ging dat eigenlijk? Jawel. Als we wel eens een afwerkvorm hadden, dan gaf hij aan... Ja, met dat andere been kan je ook zo schieten, want ik zie aan de stand van de houding... of ik zie dit of dat. Dus die gaf wel aanwijzingen. Bij Van Hanegem, die was ook altijd met je begaan... maar die deed het wel eens op een andere manier. Maar goed, dan moet je ook tegen kunnen. Ik zeg al, die was wat botter? Ja, directer. Ja, ja die duwde je niet aan het hek aan als hij boos was. Nee. Maar je moest ook niet bij hem in de buurt komen. Ik heb een keer per ongeluk op een training geblesseerd. En dat deed ik echt per ongeluk. Maar dan ben ik wel 2 weken uit zijn buurt gebleven toen hij weer fit was. Ja. Volg je Fortuna Sittard tegen Volendam graag? Ik hoorde net een uitslag, 2-0. Het was een tussenstand, hoor. Een tussenstand. En ik hoorde ook dat er een rode kaart was gevallen bij Volendam. Ja, zullen we even Suze bijpraten om ons bij te praten, Suze? Nou, dat was eigenlijk een hele goede samenvatting van de eerste helft. Dankjewel daarvoor. We zijn net begonnen met de tweede helft. De stand is nog steeds 2-0 hier na een minuutje spelen. Volendam heeft gewisseld. Henk Veerman erin gekomen. Gaan dus een beetje opportunistisch spelen met de lange bal op die lange spits. En dat komt natuurlijk omdat ze met 10 man staan. Fortuna Sittard nu in de aanval aan de linkerkant. Legt goed terug en daar moet eigenlijk de 3-0 zijn. Is het niet. En Balo die mist de kans op zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. En dus mag Volendam de intrap gaan nemen. 46,5 minuut onderweg. Stand is hier 2-0. Ja, in de perstribune zijn we in gesprek met voetbaltrainer Ruud Brood. Het is weer tijd voor mensen kijken er naar uit. Het is een wekelijks hoogtepuntje op de Nederlandse radio. Het moment dat onze gast verrast wordt met een audiobrief. Wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Ruud, Peter Houtman hier. Ruud, ik ben je al een tijdje niet tegengekomen, dus leuk dat ik via deze weg even kan babbelen tegen je. Allereerst hoop ik dat het allemaal goed gaat met je. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik je als collega voetballer bij Feyenoord heb meegemaakt. En wat me toen is opgevallen is dat je door de felle concurrentie destijds weliswaar weinig aan spelen toekwam in de hoofdmacht. Maar dat je er altijd vol voor ging en je was eigenlijk heel degelijk en deed nooit gekke dingen. Je bent inmiddels gepokt en gemazeld in de voetballerij als speler, maar ook als trainer met mooie clubs achter je naam en ook met kampioenstitels. Nou, natuurlijk, en dat weet je maar al te goed, waren er ook wat moeilijkere tijden, maar dat hoort bij de sport. Ruud, ik wens je alle succes toe, maar vooral ook geluk en gezondheid in je verdere leven. Binnenkort trouwens een mijlpaal, hè? Ik heb even gespiekt, maar op 19 oktober aanstaande word jij 60 jaar. Nou, alvast van harte gefeliciteerd en maak er een fijne dag van. Het gaat je goed. Doei, doei. Ja, Peter Houtman, je oud-ploeggenoot bij Feyenoord. Tegenwoordig trouwens stadionspeaker, hè, in de Kuip. Klopt. Ja, leuk. Ja, leuk. Ik heb hem niet gezien, hoewel ik laatst wel bij Feyenoord toen Kraats was. En ik ben daar wel eens regelmatig op uitnodiging. Maar Peter is een geweldige man, geweldige jongen. Zat naast mij in de kleedkamer, ik als broekje. En hij deed van alles. Had veel humor. Kon geweldig trompet spelen zonder dat hij de trompet vast had. Maar allemaal met zijn mond. Hele leuke jongen en mooi om te zien. Zit je in een kleedkamer altijd naast dezelfde persoon? Nou ja, toen wel. Ja, bij Feyenoord wel, ja. Feyenoord was wel een indeling, klopt. En ik zat toevallig bij Peter en Simon en dat soort mensen. Maar ja, dat was wel degene die ontzettend veel humor heeft. Ja, waar jij van houdt, hè? Ja, absoluut. En toen had je gewoon... was je redelijk stil omdat je vrij jong was. Ja. En moest je enorm aanpassen. Ja, een broekje was je. Dat is een broekje, ja. Ja. Maar inmiddels niet meer, want je wordt bijna 60, zegt hij ook terecht. Ja, dat is heel leuk dat hij dat heeft. Ja, wat vind je daarvan? Is dat een dingetje? Nee hoor, absoluut niet. Ik voel me ook niet zo. Dat heeft ook te maken omdat je met veel jonge spelers ga je om als trainer, coach. Maar nee, ik voel me niet zo. Maar ja... 60 is wel een mijlpaal. Ja. Had jij als kind echt de dromen om, weet ik veel, bij Barcelona te komen te spelen? Nee, dat niet. Je vond voetbal leuk in die tijd. Werd ik mee opgegroeid. Mijn broer is ouder als ik. En die heeft gespeeld in de jeugd van Feyenoord. Ajax gespeeld. Bij het tweede, dat soort dingen. En op het moment dat ik bij Feyenoord zat, zat hij bij Ajax. Werkte hij ook op kantoor in de Meren. En dat soort. Ja, was hartstikke leuk. Dus... Maar ik had niet het idee Barcelona. Ik werkte gewoon hard en ik had niet zoveel talent. Zoals Mario Been, Henk Duut, dat soort jongens, maar nee. Vond je dat moeilijk? Nee, helemaal niet. Want nee. Ik keek elke keer waar ik wel kwam. En ik kwam steeds stapjes verder. En ja, dat ging wel goed. En uiteindelijk had ik niet het grote talent. Een mijlpaal was ook wel dat ik in 88, geloof ik, dat bekende Nederlands elftal, toen ze Europees kampioen werd, daar stond ik op een reservelijst. Ja. En dan hoop je wel dat er iemand zou afvallen, maar dat gebeurde niet. Nee. Dat zou ook wel een kantelpunt kunnen zijn. Ja, daar stond je op de reservelijst. Ja. En dat was natuurlijk het jaar dat we Europees kampioen werden. Ja, dus ik deed ook wel soms wat goed, denk ik. Maar het supertalent, om het maar zo te zeggen, dat hadden anderen meer. Ja, maar goed, je werd uiteindelijk trainer. Ja, en je hebt ook wel wat behoorlijke successen gehaald. Dus bijvoorbeeld jou meerdere malen gelukt om je team in de eerste divisie te laten promoveren naar de eredivisie. Twee keer werd je zelfs kampioen. Eén keer met NEC in 2015 en één keer met RKC Waalwijk in 2011. Vanavond ontknoping dus in de eerste divisie, de Jupiler League. RKC is kampioen van de eerste divisie en speelt volgend jaar weer in de eredivisie. Ruud Brood, jij hebt een plekje in de boeken. Je promoveert notabene twee keer met RKC. Dat is niet veel mensen gegeven. Hoe voelt dat? Ja, heel bijzonder. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat heel apart. Maar goed, dat doe ik niet alleen. Ik zeg al, iedereen heeft het verdiend bij ons en daar ben ik heel erg blij om. Goedenavond, u hoort het al. NEC is kampioen van de eerste divisie geworden. In eigen huis werd Sparta uit Rotterdam met 1-0 verslagen. Jahan Baks in één keer door en daar is Santos en die schiet raak. De verlossing is daar. 1-0 voor NEC en dan kan het feest eigenlijk al een beetje beginnen. Eén jaartje waren ze in de Super League en nu zijn ze weer terug. En is er dus reden voor feest, vuurwerk en champagne in Nijmegen. Deze gaat heel lekker smaken. Eindelijk kunnen we de schaal omhoog houden en daar ben je enorm trots op. Ja, dat zijn natuurlijk wel momenten dat je trots bent dat je dat op je cv mag zeggen. Jawel. Je wordt aangetrokken om zeker bij RKC heb je alles meegemaakt, zeg maar. Dat was leuk. Maar NEC dat jaar, wilde heel graag binnen een jaar terug. En dan, als dat dan lukt, dat is dan mooi. En alle ervaringen neem je mee. Dus ook de teleurstelling, maar ook de jaren die ik met PSV heb beleefd. Als assistent van Cocu. Als assistent van Philippe Cocu. Ja. Kijk, daar speel je Champions League, daar word je landskampioen. En als je daar onderdeel van uit mag maken, dan is dat mooi. Was dat het leukst qua functie? Nou, niet alleen het leukst. Het is topsport. En dan zie je ook het verschil tussen wat mindere clubs en een club als PSV. En de ervaringen die je daarop doet, maar ook gelukkig een beetje inbreng die je kan brengen. Ja, dan, als dat dan uitmondt in een landskampioenschap en dat soort zaken, dat is eigenlijk wel het mooiste. RKC noem je net in de perskaart als antwoord op mijn vraag wat je leukste tijd was. Ja. Wat maakte dat je daarvoor kiest? Het past allemaal. Het is een gemoedelijke club en dat zie je nog steeds terug. Een Brabants club, maar ook wel redelijk ambitieus. In die tijd was er een technisch directeur en die zit er nog steeds. Die is teruggekomen, Moallag. En ja, dat paste ook met een directeur, met z'n drieën. Maar ook de groep. De groep was gewoon ontzettend leuk. We promoveerden en het gekke is, een jaar erop gelijk speelden we geloof ik finale play-offs voor de Europa Cup tegen Vitesse die we verloren. Maar dat was gewoon heel veel plezier, ook buiten het voetbal. En ook met een staf die, ja, die steeds goed met elkaar klikte. Dus ja. Was hartstikke leuk. Dus kon me ook wel goed ontwikkelen daar. Want je hebt dus als trainer het voor elkaar gekregen om te promoveren, maar ook als speler van NAC. Ja. Heb je zelf heb je meegespeeld, hè? Promoveerden jullie. Ja, klopt. Waar heb je nou het meeste gevoel bij eigenlijk? Ja, als je zelf voetballer is altijd het mooiste, zeggen ze wel eens. Ja, maar, dat zeggen ze maar, altijd. Jij ook dus. Als trainercoach moet je jezelf ook niet overschatten. Dus ik vond zeker de momenten dat we promoveren met een team. Ja, dat is ook heel mooi. Want dan zie je ook de emotie van de supporters en de mensen om je heen. Ja, want dat is natuurlijk interessant. Zeker als je in staat bent dus om meerdere malen te promoveren. Ja, hoe bepalend is Ruud Brood daarbij? Nou ja, goed, je weet inmiddels wel, en dat was ook een van de redenen voor NAC of Den Haag om terug te brengen, je weet inmiddels wel wat er gevraagd wordt. Ons vak is ook wel een ervaringsvak. En ja, het wordt nog wel eens onderschat van, we roepen wel promotie terug naar de Eredivisie, maar dat is niet zo eenvoudig. Dus ja, die ervaring heb ik wel opgedaan. Dus ja. Maar heel veel bepalend, ja, je moet jezelf ook niet overschatten. Nee, maar als je jouw signatuur... Ja, kan je dat wel meegeven. Ja, wat denk jij, doe jij dan misschien wel anders dan een heleboel andere trainers? Moeilijk uit te leggen, omdat ik heb wel eens een club, die belde ook wel eens, dat ik promoveerde met NEC en zei, ja, geef even een blauwdruk. Wij willen ook heel graag terug naar de Eredivisie. Vertel even, hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, dat is niet 1, 2, 3 zo uit te leggen. Ik denk dat ik wel een specifieke aanpak heb. En ook wel een team kan formeren en ook wel een staf kan managen. Mm-hmm. Maar zeker veel eisend bent. En dat zal elke trainer ook wel roepen. Maar ik denk dat je ook bepaalde ervaring moet hebben. Zeker als je het hebt ervaren wat promotie is. Dan weet je ook hoe je het de volgende keer kan doen. Want je zegt, ik heb wel een specifieke aanpak. Ja. Wat voor ingrediënten zitten dan in die aanpak? Nou, ten eerste natuurlijk heel goed kijken wat voor type spelers je in huis hebt. Ja. Maar ook weten wat op voorhand een blauwdruk. Bijvoorbeeld, je hebt heel veel calls nodig. Dat lijkt me duidelijk in die competitie. Het gaat alle kanten op. Maar ik denk wel dat ik bepaalde spelers kan laten ontwikkelen. Ook in Den Haag zelfs, in een slechte tijd. Zijn er geloof ik 4 nog verkocht. Bij ADO bedoel je? Bij ADO, ja. Naar het buitenland. Dus dat doe je met een staf. En daar zoek je weer de juiste mensen bij. Ja. En daar bedoel je mee, je laat uiteindelijk een mooi palet van de spelers. Ja, absoluut. Maar je bent ook in staat om ze persoonlijk te laten ontwikkelen. Maar dat zullen alle trainers zeggen dat ze dat kunnen, denk ik. Ja, maar ja, ik zeg altijd, er zijn de feiten. Moet voor je spreken. Op het moment dat dat ook gebeurt, dat een team beter gaat spelen of dat de spelers zich ontwikkelen en worden verkocht. Ja, dan is dat een verdienste van je staf. En ook van met name die spelers zelf. En ik weet als geen ander dat je heel realistisch moet zijn. Dus mij zag je nooit voorop in de Polonaise. Ook niet in de finales of dat soort dingen. Nou, ik denk dat ook wel dus de benadering, dat ook een rol speelt. En dat heeft weer te maken met je persoonlijkheid. Ja, en dat heeft dan benoem je eigenlijk een bescheiden man? Ik kan wel bescheiden zijn, maar ik denk als trainercoach kan ik ook vrij direct zijn en veeleisend zijn, absoluut. Ja, je noemt jezelf zelfs een hork zo nu en dan. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik heb me ook wel eens toen ik jong was en later besefte ik ook wel eens met spelers als je dan sprak. Dan dacht ik, oké, dan had ik toch anders moeten doen in de benadering. Want dan ben ik af en toe iets te kort door de bocht gegaan. En dan kwam ik later bij die speler terug en dan zeg ik, nou, zo bedoelde ik het. Of tegenwoordig leg ik het uit, want het is een andere generatie. Hoe ik het echt bedoel. Dat ze niet denken van, oh, die trainer, die... Nee. Ja, want dan denk je later, dat was een beetje te... Ja, was te. Maar dat leer je vrij snel. Laten we het even hebben over je laatste klus bij ADO. Ja, want daar begon je in 2020 en in maart dit jaar werd je ontslagen daar als trainer. Omroep West berichtte daar in de tijd als volgt over. Het is maandag 28 februari. Dit is het TV West Nieuws. ADO Den Haag ontslaat trainer Ruud Brood. De trainer van ADO Den Haag, Ruud Brood, is ontslagen. Assistenttrainer Giovanni Franke neemt de rest van het seizoen de honneurs als hoofdcoach van de Haagse voetbalclub waar. ADO laat in een verklaring weten dat het ontslag van Brood zorgt voor een nieuw elan. Ook drukt volgens ADO de nieuwe eigenaar meteen zijn stempel op het technische beleid van de club. Vrijdag werd bekend dat ADO, die al lang in financiële problemen zit, definitief in handen is gekomen van het Amerikaanse voetbalconcern Bolt Football Holdings. Ja, een heel serieus nieuwsbericht werd dit. Als groot nieuws aangekondigd. Wat nieuw elan. Wat dacht jij toen je dat hoorde? Goeie termen. Ten eerste ben ik niet ontslagen. Iedereen dacht dat. Het heet zo mooi, je bent van je functie ontheven. Maar ik heb gewoon mijn contract uitgediend. Kreeg ook geen ontslag. En ik vond het zelf een beetje storm in een glas water. Maar ik heb nergens ook mijn verhaal gedaan. Want het heeft ook geen zin. En ook niet terugslaan. Helaas heb ik het niet af kunnen maken. Had ik graag willen doen, maar... Ja, oké, we verschillen wat van visie en van meningen. En dat was met name met een directeur. En met de nieuwe eigenaar, wat er nu werd aangegeven, die kwam. Daar heb ik een goede verstandhouding mee. Heb ik zelfs nog contact mee, Ignacio Beristein. Dus als ik dan alles moet gaan vertellen hier en terug moet kijken... ja, dat heeft ook allemaal niet zo heel veel zin. Het enige is dat ik het niet heb af kunnen maken. En ik had de jongens echt van harte gegund hun promotie. Want dat verdienen ze wel. Want jij zegt, ik ben niet ontslagen, maar je contract is niet verlengd of zo. Nee, is niet verlengd. Dat is wat er gebeurd is. Ja, dat is wat er gebeurt. Maar men dacht dat ik... er lagen wel wat papiertjes, maar nogmaals... ja, dat kregen ze niet voor elkaar. Absoluut niet. Dus dan was je ook niet ontslagen. Want er was natuurlijk heel lange tijd ook onzekerheid over ADO. Absoluut. Faillissement lag op de loer. Dan moest een nieuwe eigenaar gevonden worden. Gedoe met die Chinese eigenaar. Ja. Hoe heb jij dat eigenlijk in de tijd ervaren? Nou, dat is dan wel de ervaring die je van andere clubs die heel bevlogen zijn meeneemt. Dat je af en toe half technisch manager kan spelen. Maar ja, zo'n jaar ervaren, ik bleef er redelijk rustig onder. Maar er waren natuurlijk genoeg problemen die gemanaged moesten worden. Sportief gezien ging het vrij goed. We hadden een jong team en die presteerde boven verwachting eigenlijk. Zelfs met die -6 punten, want dat krijg je dan als je management niet goed voor elkaar hebt, de begroting niet voor elkaar hebt, kregen we straf. Maar ik heb dat ervaren als zijnde dat het niet eenvoudig was. Dus dat wij, dat probeer ik een beetje, het team af te sluiten. Zodat ze toch met heel veel plezier gingen voetballen en gingen presteren. Maar ja, er was natuurlijk genoeg gebeurd. Ja, want het was wel onverwacht voor jouzelf, toch? Uiteindelijk wel, ja. We zaten in coronatijd, uiteindelijk wel, ja. Dus dan is het... Ik dacht ook dat we over iets anders gingen praten. Ik had goed contact met eventueel de nieuwe eigenaren. En die speelden niet zo'n grote rol in dit verhaal. Maar ja, dan moet je uit elkaar. Als je eenmaal een bepaalde visie of inzichten... dan heeft het geen zin, want dan ken ik mezelf. Dan ga ik nog meer tegen mezelf aanboksen. En ik denk dat ik de club in hele moeilijke tijd... redelijk heb behoed van negativisme. En dat de jongens met heel veel plezier hebben gespeeld. En zo kijk ik er ook naar. En de supporters, daar had ik ook wel een behoorlijke band mee. Dus gek genoeg had ik wel heel veel plezier op het veld. Want je zegt dan, ik ken mezelf, want dan ga ik tegen mezelf aanboksen. Wat bedoel je dan? Ja, dan ga je bijna oorlog maken terwijl je dat niet wil. Je moet het zo zien, de club was een jaar lang in een overname. Zat in een WOA-traject. De voormalige directeur Moham die heeft dat prachtig gedaan, want anders was die club failliet. Maar met het huidige beleid of de huidige mensen die er zitten, er moet nog genoeg gemanaged worden en dat zie je nu weer. Ja, want ik kan me dan voorstellen, heb je dat gesprek gevoerd en dan komt daar een boodschap die je echt totaal niet had verwacht. Dan ben je op weg naar huis. Het lijkt me een soort daasgevoel. Wat is er nou dan toch gebeurd? Was hun verhaal dan? Wat zeggen ze dan? Ja, je moet wel even tot bezinning komen. We hadden een eenmalige directie. Toen ik begon had je nog E-team. Had je nog technische commissie. De heer van der Dus. En je had een financieel directeur en een commercieel directeur. Nou, die waren allemaal weg. Er moest heel veel gesneerd worden in die tijd. Nou, als je het van verhaal meekrijgt. Ja, ik ben dan vrij professioneel. Zeg nou, oké, hier komen we niet uit. We nemen contact op met management en we zorgen dat... Maar wat zeiden ze? Waarom het niet verlengd zou worden? Hebben ze toch een verhaal? Nou, verlengd zou worden dat we uit elkaar gaan. Dat is natuurlijk een interne aangelegenheid. Daar heb ik bewust niet over gesproken. En als we het over normen en waarden hebben... Ja, dan kan ik ook nog wel een boekje schrijven. Dus dat werkt allemaal niet zo. Alleen, ik noem het onervarenheid. Ik noem het... Er zijn ook wel wat prikkelen geweest met overnames. Hè. Er waren meerdere partijen die heel graag ADO wilden overnemen. De partijen Maas en Jol, noem alles maar op. Dus dat had allemaal invloed. En uiteindelijk noem ik het ook wel... Als je dan iets te veel oppakt van het management... wat ik dus deed, omdat het er niet was... of je komt op voor je spelers... ja, dan maak je ook wel eens wat vijanden. Ja, ja, want jij noemt nu in een bijzin het normen- en waardeverhaal. Hè? Want je verwijst naar een reactie van de club. Klopt. Waarin ze zeiden, behalve dat elan, dat er nieuw elan moest komen, zeiden ze ook, er is niet genoeg aandacht geweest voor de normen en waarden in de club. Ja, dat vraagt om een toelichting dan. Wat bedoelen ze daar dan mee? Ja, dat weet ik niet. Dat hebben de spelers ook gevraagd. Dan moet je echt bij hun zijn. Ja. En, nou, er waren op internet verhalen over... Wat? De Wildse verhalen. De Wildse verhalen. Ja. Iets met dat je Marokkaanse spelers op een onheuse manier had bejegend. Dat is ook onzin. Heb je wel gehoord, die verhalen? Ja, tuurlijk wel. Ja. En dat raak je ook in je ziel en zaligheid. Ja. Dat is heel simpel. Als er iets is waar ik niet voor sta, is dat het wel. En zeker in mijn normen en waarden. En zeker met mijn achtergrond. Mijn moeder was een Antilliaanse. Ik had een oud-directeur, was een Marokkaanse cultuur. Dus die staat 100% achter me. Dus al die wilde verhalen, daar wilde ik niet op ingaan. Had ook helemaal geen zin. Want dan weet je, ja, dan ga je er zelf aan meedoen. En waarom heb je niet de behoefte juist om te zeggen, ja, dat is niet waar, als het niet waar is? Ja, dat heb ik ooit een keer geprobeerd bij een club. Maar ja, dat heeft ook geen zin. Wat dat betreft kijk je nu ook vooruit en denk je, ja, laat me lekker achter je. Je weet hoe je hebt je gewerkt daar. Nog steeds contact, ook met verschillende spelers. Dus dat is allemaal goed. Ik kan overal binnenlopen, dus ik weet precies wie ik aan kan kijken en wie niet. Nou, het lijkt me zo ontzettend naar als dan dat soort verhalen over je de ronde doen. Dat je... Op dat moment wel, daarom raakt het je ook in je ziel. Maar kan je het nu achter je laten dan? Maar het is ook, je ziet het ook nergens meer, dus ik laat het ook achter. Ja. Wat dat betreft weet je hoe de voetballerij werkt. Je weet hoe bepaalde dingen worden opgeblazen. En ik hoop dat iedereen zijn doelen kan vinden. Nou ja, dat heb ik me ook bedacht. Het is natuurlijk een keiharde wereld. Ja, absoluut. Heb je nog wel dat je denkt, ik ben wel op zoek opnieuw naar een baan? Of denk je, weet je wat, ik ga een café beginnen? Heb je gegoogeld mij? Nee. Nee, want staat dat daar? Dat je daar aan ik het ben zoeken... met 9 vrienden ben ik... ik niet. Ik ben niet de initiator, maar wij hebben een sport music bar in Gorinchem. Oh, kijk. En dat heet Pub 10. En dat toevallig in coronatijd, maar dat loopt ontzettend goed. En dat is meer een hobby van ons. Ja. Nou, dat is hartstikke goed. Ik ben aandeelhouder, maar voor de rest dan ook niet, hoor. Maar denk je, want ik bedoel, het was een wild guess van mij, want... maar ik maak een beetje reclame voor onze pub nu. Ja, nee, maar denk jij niet wel eens, weet je, want het is natuurlijk ook zo, hè, toen Cocu wegging bij PSV en jij de assistent was, nou, toen werd ook het contract met jou niet. Dus het is natuurlijk een wereld, heftige wereld, moeilijke wereld, denk ik, om in te participeren. Ja. Denk je wel eens, nou, weet je wat, die leuke club loopt al goed, dat wordt mijn toekomst. Maar dat kan. Je kan van alles denken van welke club. Maar dat is in het voetbal, hangt ook wel eens van toevalligheden. Ik speel dat op mijn 34e door. Ik heb nu 25 jaar trainersvak en er gebeurt van alles. Ook hele mooie dingen. Nou, en die ervaringen neem je mee. En nu ben ik natuurlijk, als je nu kijkt, ben ik een beetje, volg wat wedstrijden. Ga nou wel wedstrijden. Ik spreek mensen, ik spar wat links en rechts. Dus ja, en zo probeer ik eigenlijk me nog verder te ontwikkelen. Ja, maar wel gewoon weer in die voetballerij zo te horen. Ja, De nummer 17 speelt tegen de nummer 15 in Sittard. Suze. Ja, op dit moment ligt het spel eventjes stil. 66 minuten oud is de wedstrijd. 2-0 nog steeds voor Fortuna Sittard. Had net 3-0 kunnen worden. Cordoba werd met een hele fijne steekpaas weggestuurd door Yilmaz. Maar zijn schot ging via de hand van de keeper op de lat. 2-0 dus nog steeds. En diezelfde Yilmaz, die had er ook al wel 2 kunnen maken het afgelopen kwartier. 1 keer na een geweldige steekpaas van Ousjakoub. 1 tegen 1 met de keeper. Hij passeerde hem, maar schuift hem voor. Vervolgens op de paal en dus niet tot scoren gekomen nog die topspits van Fortuna Sittard. En aan de andere kant had Robert Muren moeten scoren. Na een slippertje van Navarro kon hij alleen op de keeper af. Maar Pandoor die wist te redden en dus staat het hier nog steeds 2-0. Spel nog steeds stil wegens een blessurebehandeling. Ja, Ruud Brood, jij was natuurlijk trainer bij ADO. Nu, sinds een paar maanden, Dirk Kuyt. Maar goed, dat gaat niet echt lekker daar. In die zin dat er supporters met witte zakdoekjes op de tribune zitten. Om een soort teken te geven dat hij weg moet gaan. Ben je er nog mee bezig met die club? Of ben je daar dan? Nou, nee. Het gekke, ja, je volgt wel de clubs waar je hebt gezeten. Een beetje zijdelings. Ja. Dus ook wat ik net zeg, af en toe contact met wat spelers. Ja. Gewoon hoe het gaat. Maar. Ja, als ik daarnaar kijk, ja, dat is natuurlijk vervelend in eerste instantie voor Dirk zelf. Hij is een jonge trainer, het begint net. Ja. Maar hij heeft wel een hele ervaren staf met, geloof ik, met God en Chris van der Weerde. Hoewel Chris nu naar Philip Cocu is, naar Vitesse. Maar Ja, ik denk, het gaat niet makkelijk natuurlijk, prestatief. Aan de andere kant hebben ze wel een nieuwe eigenaar die er heel veel geld in stopt. Dus ik ben benieuwd. Ja, over Cocu gesproken, die natuurlijk naar Vitesse is, ja. Je noemt hem al. Ja. Past die club bij hem, denk je? Ja, denk het wel. Er waren in mijn optiek twee... als hij in Nederland zou moeten kunnen weer gaan werken, dan was het natuurlijk PSV. Maar buiten dat, AZ heeft hij gespeeld en Vitesse. En ik denk wel dat dit bij hem past. Hij heeft genoeg ervaring opgedaan. Hij kent het Nederlands voetbal. En hij kent natuurlijk ook Vitesse Arnhem vanuit zijn verleden. Ja. Zijn er dingen van alle jaren die jij nu meeloopt, die ook zeker zo'n ervaring bij ADO, dat je denkt, ja, dat leer je ervan en dat kan ik, als ik nu ergens weer opnieuw aan de bak kom, ga ik nu anders doen? Nou ja, goed, je hebt natuurlijk veel inzicht hoe bepaalde organisaties zijn in verschillende delen van het land. Hè? Of het nou in Kerkrade of waar dan ook is. En dan zie je ook wat professionaliteit is of amateurisme. Ja, die ervaringen neem je wel mee. Dus de structuur, het samenstellen van een elftal. Daarnaast speel je af en toe een half technisch manager. Dus ja, die ervaring heb ik wel opgedaan. En als trainer, coach of als assistent. Dat was een van de redenen waarom ik dat wilde gaan doen. Van, dat had ik nog nooit gedaan. En zeker bij een topclub. Nou ja, oké, dat neem je dus ook mee. Ja. We gaan naar Ron. De Media Week Awards Radio. Want we zijn toe aan de radio. Ja, ik ga altijd op zoek naar het radiomoment van de week via opvallende radiomomenten en bloopers. En mensen kunnen mij dan tippen via perstribune@omroepmax.nl. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ben je een beetje radioluisteraar, Ruud? Welke zender had je aan op weg hier naartoe? Nou, had de radio aan natuurlijk, of niet? Ja, ik had de radio aan. Nou ja, vroeger 538 natuurlijk. Maar ja, helaas is hij weg in de ochtend. Van Danen. Nee. Edwin Evers. Edwin Evers, ja. Geweldig. Maar goed, je luistert natuurlijk. Vroeger luister je ook Radio 1, sport, noem alles maar op. Dus ja, Veronica, hoewel dat allemaal wel wat commerciëler is geworden. En hoe. Even kijken wat voor week het dan was in Radioland. Nou, als je maar hard werkt en lef hebt, dan kunnen dromen uitkomen. Dat werkt niet alleen zo in de voetbalwereld, maar ook in de radiowereld, zo bleek deze week. Want als 13-jarig meisje kwam Julia van Rijendam vaak kijken bij de publieksuitzendingen van Frank Dane op Radio 538. En ze had maar één droom. Ondanks dat het DJ-personeel van die zender één groot mannenbolwerk is, wilde ze juist daar graag DJ worden. Nou, bijna 10 jaar later was ze deze week weer te gast bij diezelfde Frank Dane met het nieuws dat ze een vast plekje krijgt in de programmering van 538 als DJ. Dat is lang geleden, hè? Nee, ik ken je wel meteen, ja. Een beetje wat ouder. Ja, hoe lang is het geleden? 10 jaar? En ik was altijd al dol op Radio 538. Ik was daar echt ieder weekend eigenlijk te vinden. Een beetje helpen met de koffie rondbrengen. En nu? Ja, ik ga het team van Radio 538 versterken. Hebben wij het ooit erover gehad, toen jij 13 was, dat jij radio wilde gaan maken? Zeker, zeker. Ja, en toen... Wat heb jij gezegd, wat heb ik gezegd? Ik weet het niet meer. Ik vroeg toen, Frank, ik wil ook hier werken. Ik wil ook radio-dj worden. Kan dat al? Waarop jij zei, kom later als je groot bent, maar terug. Dit is echt waar. Ja, nou, here I am. Ja, fantastisch verhaal, toch? Superleuk. Inspirerend. Ik zat ook te denken, Ruud, de radio-dj-wereld is echt nog een mannenbolwerk. Maar bij het voetbal, de vrouwen hebben afgelopen jaar echt een opmars gemaakt. Dat is echt gigantisch geweest. Ja, zonder meer. Mooi om te zien ook. En je ziet dat het ook leeft. Nou, bijna elke BVO heeft al een elftal wat betreft met vrouwen. Ja, je ziet hoe het leeft in Nederland. En iedereen staat natuurlijk ook van de zomer te kijken naar onze Nederlandse ex-bondscoach. Hoe ze dat deed met Engeland. Ja, Sherina. Zou jij een vrouwenelftal willen trainen? Wilde jou vragen? Ja, zeker. Ik heb de ervaring dat ik mijn dochter ooit trainde. Oké. Dat is tijd terug. En, traumatische ervaring, begrijp ik. Nou, het was wel leuk. Er was dat meisjes onder 19, een tijdje terug. En die trainer stopte ermee. En ik denk, nou, dan ga ik ze één avond in de week trainen. Nou, een hele leuke ervaring. Maar ik zou het niet 1, 2, 3 kunnen. Ik heb wel enorm gelachen. Maar je zou het niet kunnen, want? Nee. Ik heb vooraf gaand aan de training leuke verhalen. Maar dan hoor je eerst hoe het hele weekend was. En welke jongens leuk zijn. En dan de manier waarop. Maar als je het professioneel benadert. Ik heb veel respect voor de trainers die het doen. En nu Andries Jonker. En zeker bij ons toen ADO Den Haag. Heb ik die meiden zien trainen. Dat is hartstikke leuk om te zien. Ja. Dan gaan we nog even een paar radiobloopers laten horen. Want ook deze week ging niet alles goed op de Nederlandse radio. Mensen die in de media werken, die krijgen vaak het verwijt dat ze te veel met Amsterdam bezig zijn. Dat ze alles maar zien vanuit een randstedelijke bril. Dat alles naar de hoofdstad wordt getrokken. Nou, als ik zo naar King DJ Michiel Veenstra luister, dan zou dat best eens kunnen kloppen. Deze week op King. Tickets voor Fall Beat. in het Gelderdom in Amsterdam. Je gaat naar Gelderdom, zo meteen naar Margreet. Niet de verkeerde stad nemen. En nog een fragment van Kink. Ja, ik kreeg deze. Dat was echt een hele leuke tip van iemand die ik binnenkreeg. Die hoorde een opvallende volgorde van commercials in hun reclameblok. Want met het witwasschandaal van Jumbo-topman Frits van Eert in het achterhoofd was het misschien niet zo handig om die reclame in te klemmen tussen tweedelige reclame voor 123inkt.nl. Kink. Hallo, Jers. Heeft u een geldtelmachine? Zwart graag. Eén momentje. Hallo, extra goedkope aanbiedingen. Dat is leuk, boodschappen doen. Ook online. Ziezo, een geldtelmachine. Zo. Vind ik toch knap dat mensen dat dan horen en mij tippen. Vind inderdaad. Ik echt heel erg leuk. Je zou zeggen dat ons staatshoofd toch wel een 100% score behaalt als het gaat om naamsbekendheid onder Nederlanders. Maar ik hoorde in Dit is de Dag dat uitgerekend een politicoloog als Meindert Venema de man amper blijkt te kennen. Het is allemaal te laat. En ik hoop dat meneer van Oranje, Jan Willem, dat die... Ja, de koning bedoelt u. Nee, Willem-Alexander. De koning. Ja, de koning. Willem-Alexander heet hij. Bij het ene radioprogramma schuift de nieuwslezer gezellig aan in de studio. En bij het andere programma zit de nieuwslezer vaak dan weer een studio verderop. Maar bij Eddy Keur op 3FM durft de nieuwslezer alleen op hele veilige afstand het nieuws te lezen. Maar is het nieuws van 6 uur met Sid van der Linden. Hallo, ben je daar? Ja. Zit je in de kelder? Nou, hè. Ja. Samen zeg. Dat was even een verre klim, maar hier ben ik. Ja, en elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar deze beller bij Jeroen van Inkel maakt zijn mening over het muziekbeleid van NPO Radio 2 op een wel erg agressieve manier duidelijk. Dan draai je 0800-1122 en dan kom je bij ons in de uitzending en dan mag je zingen. Ik zeg, zingt u maar. Wat een alle Jezus kanker hoerenmuziek draaien jullie daar. Oké. Nou, dat is een duidelijke... Ik heb nog getwijfeld om het weg te piepen, maar ik denk, nou ja, goed. Mensen moeten het maar excuus bij deze. Dan, in Spijkers met Koppen op datzelfde NPO Radio 2... wordt met een gast gesproken over oude B-artiesten uit de jaren 50 en 60. Beetje de huidige piratenartiesten. En natuurlijk wil presentator Dolf Jansen dan ook iets van zo'n artiest laten horen. Het is echt fascinerend. Ik hou ook van dat vinylen van die singeltjes van toen. En we hebben hier Lola. We praten over wanneer, denk je? Dit is 68. 1968. Singeltje Het was lente in september. Even Lola hoor. Even luisteren hoe dat klinkt. Even Lola. Spijkers met koppen. Nee, die. Ik wil Lola horen. Dat is een andere instart. Blijf amateurs, hè? Ja, blijf amateurs. Nee. Blijf amateurs. Het is gewoon... Het is een piraat. Ja, en dan het radiomoment van de week. En dat gaat over de commotie die deze week is ontstaan. Weer bij Radio 538, daar kom ik weer bij. Wietse de Jager die presenteert op die zender pas 9 maanden lang de ochtendshow. Maar nu blijkt dat hij altijd de conclusie is gekomen dat de prestigieuze radiobaan die hij heeft, waarvoor je wekker zo rond 4 uur 's ochtends ongeveer afgaat, dat toch wel lastig is te combineren met een gezin met jonge kinderen. Hij vertelde maandag in zijn programma dat hij misschien toch liever part-time zou willen gaan werken en ouderschapsverlof aanvragen. Het radiomoment van de week. Ik merk dat dit ochtendprogramma en een jong gezin een energievretende combinatie is. En dat wist je niet van tevoren, dat je dacht van toen je die keuze maakte en dat heel graag, dat je dacht, dat kan misschien best wel ingewikkeld zijn. Ik had niet verwacht dat het zo ingewikkeld zou worden, nee. Wat mij betreft, zeg maar, en bij ons thuis, is de balans af en toe een beetje zoek. En ben ik niet altijd de leuke vader die ik wil zijn. Maar je wilt dus wel met 4 dagen dan door? Ja, zeker. Of denk je aan helemaal stoppen? Nee. Nee, ik denk niet aan helemaal stoppen. Nee, Bart. Want ik zeg, ik vind het de leukste baan van de wereld. Maar ik moet ergens een beetje ademruimte proberen te creëren. Nou, hierna ging het helemaal los op Wietse. Luisteraars, journalisten, opiniemakers. En wat mij betreft ook wel een beetje terecht. Want je wil als zender natuurlijk niet uitstralen dat je belangrijkste DJ er echt geen zin meer in heeft. Best een uitgeleider. Het lag voor de hand dat zijn werkgever Talpa hier niet blij mee zou zijn. Maar zij zeggen nu dat hij wilde alleen een discussie losmaken. Nou, dat is gelukt. En ik ben benieuwd of Wietse binnenkort fulltime vader kan zijn. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Ron Verhouwen, dank je wel. Ja, deze zondag. Wat ga je doen, Ruud?